had hij toch even moeite. Op de redactie kwamen we erachter. Het is een kerkuil. En op de achtergrond ook nog een vroedmeesterpad. Die kerkuil zal misschien ergens in een holte van de oude muur een nest hebben. Of er is een nestkast in de buurt. Maar hoe dan ook, een kerkuil. Dank je, Menno. Hoort u ook iets moois of bijzonders in de natuur? Neem het vooral op uw telefoon bijvoorbeeld. En stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En wij kunnen altijd leuke geluiden gebruiken. Goedemorgen. De eerste golf vakantiegangers maakt zich weer op voor school en werk. Een deel zit nog op het vakantieadres en de rest is gewoon op het nest gebleven en luistert week in week uit trouw naar ons programma. En voor iedereen hebben wij het volgende in petto. Heel veel fenolijn, er is heerlijk veel ingesproken. De rupsen van gamma-uilen, dat zijn nachtvlinders die de hardnekkige watercrassula bestrijden. Het is vandaag Wereldmuggendag. Gefeliciteerd. Tijdens een opschoonactie zijn er reusachtig veel uitgedrukte peuken op het strand gevonden. We maken een uitstapje naar België met een serie met comedian en vogelaar Begijn Le Bleu. Dat is onze gids daar in België en nog veel meer. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het eerste deel, het Allegro con spirito uit de 41ste symfonie in C groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Met Vroege Vogels TV zijn we komende zaterdag in de natuur van het Rotterdams havengebied op de landtong Rozenburg. En dat is echt een heel bijzonder stuk natuur. Ik vond het echt een fenomeen. 8 kilometer lang, soms maar 100, 150 meter breed, ingeklemd in het Rotterdamse havengebied. En we zijn in die uitzending ook op de Maasvlakte. En op die Maasvlakte komt een zeldzame bijensoort voor. Henny Radstaak was een paar jaar geleden al op zoek naar deze bij. We staan op bijna het uiterste puntje van de Maasvlakte. Een terrein waarvan je denkt, nou, is hier ook natuur? Ja, dat is er. Met Linde Slikboer, jij bent van IJs, kenniscentrum insecten. Op zoek naar die hele bijzondere zwaluwbij. Ja, klopt. Die hebben we hier onlangs gevonden. Echt een hele bijzondere vondst. En hij vliegt hier op het slangenkruid. Die prachtige blauw-paarse bloemen. Dat is een ontzettend goede bijenplant, sowieso. Je ziet er ook echt heel veel rommels op. Er zitten hier een paar hele dikke rommelkoninginnen. Ja. Daar zitten dus een aantal specialistische soorten op. En in Nederland was er eigenlijk maar één bekend, momenteel. En in het verleden was ook die zwaluwbij gezien. In het verleden, lang geleden, hè? Ja, 1953 was geloof ik de laatste vondst. 1953? Ja, ja. En alleen ooit gevonden in het zuidelijke puntje van Limburg, echt op de Sint-Pietersberg. En nu hier een heel andere plek. Maar de meest dichtstbijzijnde plek die we nu kennen, dat is de haven van Antwerpen. Dus heel typisch, ook een havengebied. Hé, ze zoeken de havengebieden op. Het lijkt er een beetje op, ja. En we hebben hier toevallig de juiste omstandigheden. Dat is natuurlijk helemaal niet met opzet gedaan of zo. Het is wat ruige natuur, hè? We zien heel veel teunisbloemen, slangenkruid, wat nog meer. Jacobs kruiskruid, Bezem kruiskruid. Het is allemaal spontaan opgekomen, ja, het is niet ingezaaid. En toch dat, een bloemenzee. En dat allemaal tussen de containerterminals, die grote overslagkranen. Hoe kom je er nou bij om op deze plek naar die zwaluwbij te gaan zoeken? Ja, dat is wel leuk. Terwijl die al 70 jaar niet meer gezien is in Nederland. Ja, nou, we hadden dit nooit verwacht dat hij hier zou zitten. Dus we zijn niet gericht gaan zoeken. Maar we zijn eigenlijk wel gericht gaan zoeken naar de slangenkruidbij. Dat is dus de andere slangenkruidspecialist die in Nederland voorkomt. En we hopen er eigenlijk al jaren op dat hij een keer op de Maasvlakte opduikt. Maar die is ook alleen maar bekend van Limburg. Maar er staat hier zoveel slangenkruid dat je het toch wel een keer zou verwachten misschien. Ze hebben dan ook nog een hele specifieke plek nodig om te nestelen. Voor de zwaluwbij hebben we toevallig hier de juiste omstandigheden allemaal bij elkaar. Dat is echt een gelukkig toeval. Daarom ook een hele unieke plek. De combinatie van slangenkruid en een geschikte nestelplek. En dan ook nog klei wat ze kunnen verzamelen om er nestje van te maken. Ja, want dat is heel bijzonder. Hij heet niet voor niks zwaluwbij. Want hij maakt dus een nestje van klei. En dat maakt hij aan een rotswandje of een muurtje vast. Ja, en van nature schijnen ze dat dus te doen op hele rotsachtige plekken in berggebieden bijvoorbeeld. En hier zitten ze gewoon tegen gestorte basaltblokken aan. En ja, die warmen natuurlijk heel snel op. Dus je hebt echt een soort rotsomstandigheden. Gewoon zoals ook in het originele verspreidingsgebied. En dan maken ze daar, net zoals een zwaluw, maken ze daar de nestje tegenaan. Zelf gemetseld van klei en kleine steentjes. Zijn ook hele leuke nestjes om te zien. En wat is het originele leefgebied van die zwaluwbij? Vooral een beetje Zuid-Europa, maar hij komt ook meer zuidelijk nog voor. En her en der dus een verdwaalde verspreidingsplek waar toevallig die omstandigheden goed zijn. Hoe komen ze dan hier terecht? Uitgerekend midden tussen die industrie op die Maasvlakte. Waar komen ze vandaan? Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat begrijp ik helemaal niks van. Het is best nog wel een eind ook naar de haven van Antwerpen. Dus je zou zeggen dat er misschien ook nog wel een plek tussenin zit. Dus ik zou zeggen, ga vooral zoeken. Ja. Tegen iedereen die graag naar bijen kijkt. Maar ja, ik heb geen idee hoe ze hier terechtgekomen zijn. Ik verbaasde me ook enorm toen ik ze ving. Maar ik dacht jij ze zelf gevonden? Ja, ik heb ze zelf gevonden. Ik dacht eerst dat het slangenkruidbijen waren. Dus ik ging uit mijn dak. Ik dacht al, eindelijk hebben we hier toch ook slangenkruidbijen. Ook een grote zeldzaamheid. En toen kwam ik thuis. Ik had een exemplaar meegenomen. En toen dacht ik, nou, nog even nakijken met de tabel erbij. En toen hadden ze een andere kleur spoor aan de achterpoot. En dat is het enige verschil tussen die twee soorten. Dus toen bleek het toch zwaluwbij te zijn. Een andere kleur spoor. Ja, ze hebben aan haar achterpoot een soort twee spoortjes zitten. En die zijn bij de slangenkruidbij zwart. En bij de zwaluwbij zijn ze geel, oranje-geel. Ja, dat is een heel subtiel verschil. En ik had ook nooit aan die soort gedacht, omdat die natuurlijk zo zeldzaam is. Maar dat bleken ze te hebben. En toen zijn we maar eens teruggegaan om ook de nestjes te zoeken. Want die vallen natuurlijk ontzettend op. En ja, we hadden gelijk eigenlijk wel bedacht dat de nestjes dan hier aan de andere kant van de dijk zouden zitten op de grote basaltblokken. En toen hebben we ze gevonden. Ja, heb je insectenvangnet in de aanslag? Ja, die heb ik eigenlijk altijd bij me. Dus daar ben ik altijd aan te herkennen. Oh, ik denk dat dit er een is. Ja, dit is er een. Ja? Hier vliegt hij boven de grond. Bij de slangenkruidplant. Ja, hij gaat zitten. Oh, dit is een klein bijtje op zich, hè? Ja, nou, voor een bij is hij eigenlijk niet eens zo heel klein. Oh, hij is alweer weg ook, of niet? Ik denk dat hij daar zit, beneden. Daar gaat hij weer. Ja. Komt hij hier naartoe? Ja. Dan ben ik hem kwijt. Ja, ik ook. Oh, hier gaat er een. Hij zit op het slangenkruid nu. Hij zit helemaal in het slangenkruid. Oh, ja. Ja. Dat slangenkruid heeft natuurlijk een soort kelkvormige bloem. En die bij die verdwijnt er helemaal in. Ze zijn ontzettend snel. Ja, nou zit er daar weer in op de grond. Oh. En het is een zwart bijtje, hè? Ja, de meeste bijen zijn vrij onopvallend. Totdat je er dus met een loep of met een microscoop naar kijkt. Maar het is een vrij langwerpig zwart bijtje. Met een beetje lichte witte haarbandjes. Dan komen we bovenop op een asfaltweggetje. En aan de andere kant grote die basaltblokken. Ja. Allemaal stortstenen. Hele grote stenen zijn het. En dat komt hierbij heel goed uit. Want ze willen eigenlijk een steen van een bepaalde afmeting hebben. Want hoe groter de steen, hoe sneller die opwarmt. Dus ze willen hele warme plekken hebben om hun nest te bouwen. Nou, dan klauteren we even over die basaltblokken heen. Die grote keien. Hier zit een nestje. Even kijken. Kijk, die nestjes zitten eigenlijk in bestaande holtes in de stenen over het algemeen. Ja. En dan stoppen ze die holte vol met klei en kleine steentjes. En dan maken ze daar nestkamers in. Dus verschillende kleine, beetje ronde ruimtes. En in elke nestkamer wordt dan stuifmeel gestopt en één eitje gelegd. En daar komt dan één nieuwe bij uit volgend jaar. Maar één jong? Per nestkamer. Ja, per kamer. Ja. En hoeveel kamers maken ze? Nou, van andere soorten weet ik dat ze tussen de 10 en de 20 nestkamers per bij maken, per vrouwtjesbij. Maar van deze soort weten we natuurlijk zo weinig. Die is hier helemaal niet bekend, dus er is ook geen onderzoek naar de nesten nog. Maar ze gebruiken dus klei uit de directe omgeving om die kamers mee te bouwen? Ja, dat verzamelen ze dan in de kaken. Dat schrapen ze van de grond af. En dat maken ze meestal een bolletje van. Die ze tussen de kaken houden. En dan metselen ze dat zo in een gat in een steen. En dan metselen ze dat heel precies in een vorm die ze willen. Dat het kamers worden. Dit is er ook een. Die is al af. Die is helemaal dicht gemetseld al? Ja, die maken ze helemaal dicht. Dan valt hij ook niet meer op, dus hij wordt een beetje één met de steen. Ja, hij is mooi dicht gestuukt, zou je kunnen zeggen. Ja, en volgend jaar dan komt daar weer een of een paar bijen uit. Een paar nieuwe zwaluwbijen. En hoe groeien die op dan? Die larven die eten van het stuifmeel wat de moederbij er ingelegd heeft in hun eigen nestkamer. En dan eten ze de buikje rond en dan gaan ze op een gegeven moment verpoppen. Dan overwinteren ze en dan komen ze uit de pop. Oh, dit is ook een nestje. Dit is wel een mooie. Dit is wel een leuke om te zien. Oh, wauw, ja. Ja, dus in het gat van in een steen. En dan kun je eigenlijk de ingangen van twee verschillende nestcellen zien. Ja. En dan weet ik niet zeker of dit nog een nest is waar een vrouwtje aan bezig is, of dat dit al een uitgekomen nest is. Dat kan ook nog. Ja. Dat er vorig jaar al een eitje ingelegd is. Ja, want ze maken natuurlijk die nesten best wel duurzaam. Dus ze zijn van heel stevig materiaal. Je kan er ook stukjes af proberen te halen. Maar het is heel hard, want het moet natuurlijk de winter doorstaan. En regen en wind. Dus het kan ook best wel zijn dat die nestjes meerdere jaren gewoon in dezelfde vorm overleven. Dus je ziet ook nog de nesten van vorige jaren zitten. Ik denk dat jij de komende jaren echt heel veel onderzoek gaat doen naar die zwaluwbij, of niet? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Het is een ontzettend interessante soort natuurlijk, met een unieke manier van nestelen. En nog heel veel vragen. Ja, heel veel vragen. Zo'n onbekende soort. En dat is juist leuk, hè? Er is over bijen in het algemeen al weinig bekend, moet ik zeggen. Heel veel soorten, dan weten we niet eens zo goed hoe ze nestelen. Maar van zo'n unieke soort, dan is het natuurlijk extra leuk om daar nog eens goed naar te gaan kijken. Dat is er een. Ja? Ja, daar zie ik er een. Hij gaat zitten. Ja. Zo, even een haal met het net. Nou, we hopen dat hij erin zit. Ja, hij zit erin. Ja? Ja. Ja. Oh ja, daar zit hij. Het is een vrouwtje. Deze heeft ook een halfvolle buikschuier. Dus dat zijn de verzamelhaartjes op de buik. En daar zit nu blauw stuifmeel in van de slangenkruid. Dus dat is wel een heel mooi gezicht. Maar deze soort steekt wel. Dus ik... Even voorzichtig. Ja. Hou hem even met twee pootjes vast. Wauw. Dan kan je mooi die blauwe buikschuier zien. Ja. Het is een vrij dik bijtje, vind ik zelf. Een beetje breed borststuk. En wittig behaard verder. Ja, een centimetertje lang ongeveer. Ja, en ze probeert me een beetje te bijten, maar het lukt niet erg. Want je nagel? Ja. Ja, daar komt ze niet doorheen. En daaronder zie je het stuifmeel zitten. Oh ja, ja, een beetje blauwe groet. Ja. Paarsige groet. Ja, en dit gaat ze dan straks naar het nest toe brengen. Nou, dan mag mooi. Ze wel weer vliegen, toch? Ja, zullen we maar laten gaan? Ja. Daar gaat ze. En weg? Ja, ik zie er niet meer. Bijen. Dat doet het er nog een. Ja, dat komt er allemaal langs op Landtong, Rozenburg en op de Maasvlakte. U hoorde bij deskundige Linde Slikboer en verslaggever Henny Radstaak op de Maasvlakte. We zijn met Vroegvogels TV aanstaande zaterdag op Landtong, Rozenburg. Nachtvlinders, bijen dus, grote grazers en heel veel scheepvaart dat er langskomt. Een geweldig, ja, heel bijzonder gebied. Vroegvogels TV aanstaande zaterdag, 7:15 op NPO 2. Mazurka in Cisklein, opus 63, nummer 3 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy. Ja, Bart, even luisteren naar, even buiten luisteren. Zit daar wat? De bos buiten microfoon. Heel in de verte wat ganderen. En de huiszwaluwen. Want de microfoon staat in de buurt van het water en van het modderige plasje. En misschien dat die huisvaluwen nog steeds... Nou, aan hun nesten bouwen zijn ze niet meer, denk ik. Maar ze scheren al wel boven de velden om insecten te halen. We gaan straks maar eens even kijken bij hun nestkommetjes. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Maar eerst eens even naar de Venolijn. Ach, u heeft weer van alles ingesproken. We hebben drie delen Venolijn en dit is de eerste. 035-6711-338. Goedemorgen, Jacqueline Noordman, in Dijk, Friesland. Ja hoor, ongetwijfeld bij ons de laatstelingen. De laatste weken werd onze dag grotendeels beheerst door het volgen van de vier jonge boerenzwaluwen onder ons balkon. We zagen ze bijna groeien. Wat ging dat hard? Dinsdag 8 peilden ze al bijna hun nestje uit. Woensdag 9 augustus spreidde de eerste zijn of haar vleugels om de beurt en poetsen zich flink onder zijn okseltjes. Donderdag 10 augustus hing er één aan de nestrand met beide vleugels te klapperen. Vrijdagavond moesten we helaas even terug naar Amsterdam. En vanmorgen stuurde onze buurvrouw een kort filmpje dat de laatste door een van de ouders werd opgehaald van de balk naast het nest. Dus als wij terugkomen zal het heel stil zijn. We gaan ze echt missen. Dag. Ik spreek met Jaap van der Velde uit Rotterdam. Ik heb vanmiddag heerlijk genoten in het zonnetje op mijn balkon. En eindelijk, daar kwam een koolwitje. Een hele grote, mooie witte vlinder op mijn vlinderplant. Wat heb ik genoten vanmiddag. En ik wil u ook bedanken dat u mij hebt leren kijken naar de natuur. Hoe mooi is de natuur in onze omgeving. Dank u wel. Ik ben Anneke Balk uit Katwijk. Gisteren zag ik in Leiden Zuidwest op een braakliggend grasveldje een lepelaar heen en weer foragerend in een plasje water. Ik had het nog nooit eentje in deze omgeving gezien. Buiten voor een aantal weken geleden in Noord-Wittehout in een Bollenland. Ook een lepelaar. Heel bijzonder. Het Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Zondagavond was ik samen met mijn zoon Edvard een flink eind gaan fietsen. En fietsten we langs de Oteense Kreek in Terneuzen richting Zaamslag. Op een gegeven moment op een prachtig gebiedje rond de Groeneweg in Zaamslag, waar een uitloper van de Oteense Kreek uitkomt, hoorden we allemaal het prachtige melancholische geluid van regenwulpen. We keken allebei omhoog en we zagen er wel een stuk of 35, 40 zagen we er wel overvliegen. Prachtig geluid, prachtige roep. En dat in combinatie met een oranje, beetje roze-achtige avondlucht van de zon die langzaamaan onderging. Heerlijk. Dank dat u ons deelgenoot maakt van al die mooie avonturen in de natuur, belevenissen of gewoon stille mijmeringen. Wel altijd naar aanleiding van een waarneming. 035-6711-338. Blijf vooral bellen. Na 7:30. Hoe staat het met de felroze wieren die vorig jaar plots in de Grevelingen opdoken? En een grote opruimactie langs de Nederlandse stranden levert vooral heel veel peuken op. En u weet het misschien, een sigarettenfilter bestaat ook uit plastic. Nou, daarover zo meer. Nu eerst het nieuws met Sit van der Linden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De leider van de coup in Niger wil een overgangsperiode van maximaal 3 jaar naar een burgerregering. Ook wil hij een nationale dialoog die moet uitlopen op een nieuwe grondwet. Dat zei hij op de staatstelevisie. In Niger werd eind juli de president afgezet. Die zit gevangen in zijn eigen paleis. De Oekraïnse president Zelensky zegt zeker te weten dat het Oekraïnse leger zal reageren op de raketaanval op Chernihiv. Daarbij vielen gisteren 7 doden en meer dan 100 gewonden. Op Tenerife worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Inmiddels hebben 26.000 mensen hun huis moeten verlaten. Het gaat volgens de autoriteiten om de grootste natuurbranden ooit op de Canarische eilanden. En oud-Ajax-ziet Hakim Ziyech gaat spelen voor Galatasaray in Turkije. De 30-jarige Marokkaanse international wordt gehuurd aan Van Chelsea. Ziyech had daar nog een contract, maar daar hoeft hij niet meer op speeltijd te rekenen. En het weer, vandaag veel zon, maar ook enkele wolken. Het blijft droog met temperaturen van 23 graden op Texel tot 28 in Limburg. Op dit moment zijn er wat minder vogels te horen. Sommigen zijn al op trek. Anderen zorgen nog voor jongen of zijn in de rui. Maar de boskrekel is alom tegenwoordig. Vooral op de droge zandgronden van ons land laat hij zich goed horen. Deze opname is van geluidenverzamelaar Boudewijn O.D. De boskrekel. Hoort u zelf iets moois of leuks in de natuur? Neem het op en stuur het vooral naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zenden wij het weer uit. Maken we veel mensen blij mee. Zo direct grote opruimactie langs de Nederlandse stranden. En hoe staat het met het felroze Barbie-wier in de Gevelingen? Het eerste deel, Nimble Feet, vrij vertaald. Lenige, bewegelijke voeten uit Dances in the Cane Breaks van de Amerikaanse Florence Price, uitgevoerd door William Chapman Niaho. Ineens was het er, en in enorme aantallen, het teerpomponwier. Vorig jaar vormde het in de Grevelingen een enorm roze tapijt. Is de exoot dit jaar ook weer zo dominant? Verslaggever Gert Elbertsen onderzoekt het met marienbioloog en zeewier-expert Luna van der Loos. Het Grevelingenmeer was vorig jaar een prima decor geweest voor de nieuwe Barbie-film. Ja, absoluut. Het was een tapijt van roze, fluffige pomponnetjes van zeewieren. Een nieuwe soort van Nederland, ja. Luna van der Loos van de Universiteit Gent. Inderdaad, een nieuwe soort van Nederland. En eigenlijk nieuw voor deze hele kant van de wereld. De soort is alleen bekend uit de Middellandse Zee tot nu toe. Dus het was een zeer onverwachte vondst. Om welke soort gaat het? Het gaat om Radicilingua mediterranea. Heeft die al een Nederlandse naam? Ja, teerpomponwier. Pompons van die pluche bolletjes bovenop wollen mutsen. Ja, waar is die nou vernoemd? Ja, klopt. En van die cheerleaderballen waarmee wordt gezwaaid. Zo zien ze er ook echt uit. Ze zitten soms wel eens vast aan andere wieren of stenen, maar ze zijn vrij kwetsbaar teer. Dus ze gaan vaak los en dan drijven ze over de bodem als een soort losse pomponballetjes. En vorig jaar was het hier dus echt een tapijt van die wierensoort. Dan gaan er bij biologen toch alarmbellen rinkelen, of niet? Ja, inderdaad. Normaal heb je heel veel verschillende soorten en die zaten er nog steeds wel. Maar het viel enorm op dat het echt bodembedekkend. Ze zaten overal. Als je foto's daarvan terugziet, is het best wel schrikbarend eigenlijk. Dat je ziet hoeveel die soort aanwezig was. En dan gaan inderdaad de alarmbellen af. Dan vragen we ons af, wat doet die soort hier opeens en waarom is hij opeens zo massaal aanwezig? Is hij invasief? Ja, bijvoorbeeld. Dat is dan meteen wat we daarbij denken. Is het een introductie die hierdoor menselijk toedoen is gekomen? Dus daarom besloten we om wat meer naar die soort te kijken, om welke soort het ging. We hebben daar ook DNA-technieken voor gebruikt en toen bleek het om deze soort teerpomponbier te gaan. En we gaan nu even kijken hoe het er dit jaar mee staat met het tere pomponwier. Ja, laten we gaan kijken aan de kust. We lopen even de dijk af. Dan zie je al deze aangespoelde bolletjes die hier liggen. Ja. Allemaal teerpomponwier. Dit zijn ze al. Ja, dit zijn ze allemaal al. Dus je ziet het al, dit waren natuurlijk los liggende bolletjes die op de bodem van het Geveningenmeer lagen. En die dan met een beetje wind hier aangespoeld zijn, hier in het hoekje van dit strandje. Ja, het zijn bolletjes van een centimeter of 3 tot 5. Een beetje rodig, geel-rodig zijn ze. Ja. Zijn ook lekker zacht. Ze zijn zeer zacht. Er zit nog wel veel water in. Maar ze zijn, die roze kleur, dat is hoe ze er onder water ook uitzien. Als ze dan heel veel in het zonlicht zitten, zoals je hier natuurlijk hebt als ze boven water zijn, dan gaat dat rode, dat pigment wat het de kleur rood geeft, gaat kapot. En dan worden ze vaak geel. Want het is een soort rood wier, hè? Ja. Ja, want je hebt meerdere soortgroepen van wieren, hè? Niet alleen rood wieren, maar ook bruin wieren, las ik. Ja, en groen wieren. We zitten hier. Zie je nog wat andere groenwieren ook liggen tussen deze aangespoelde massa. Oh, hier, dat zijn echt van die plakken. Ja, dit lijkt is zeesla. Plastic. Zeesla. Ja, en een bladvormig groenwier dat soms lijkt op een kropje sla. Vandaar de naam zeesla. Ja, wat gek zeg. En hier heb je een soort koraalachtig dingetje. Dit is viltwier. Het voelt ook best wel zacht en viltig. Ook een mooi groenwier. En ik vind dit altijd een heel mooi wier, want nou, het is best wel groot. 10, 15 centimeter, het kunnen enorme bollen worden. Maar dit is eigenlijk één grote cel. Oh, jeetje. Hè? Ja. Dus een cel van 15 centimeter lang. Ja, eenmaal vertakt. En als je erin kijkt, het is net als een soort darmwand waar ook heel veel golven in zitten, waardoor het oppervlak waanzinnig groot is. Dat is dit wier ook. Er zitten gewoon heel veel soort van buisjes in die allemaal met elkaar zijn verbonden, waardoor het in principe één gigantische cel is. Maar er zit wel de inhoud van al die duizenden cellen die het normaal zou zijn, die zweeft eigenlijk door dit hele ding heen. Nou, wat bizar zeg. Ik merk al dat ik uren met je kan praten over zeewier. Maar we komen hier voor één specifieke soort. Ja. We hebben hem dus al gevonden, maar dit zijn de aangespoelde. Dit zijn de aangespoelde. Nou, dat betekent dat ze ook wel hier in het water van het Grevelingenmeer aanwezig zullen zijn. Kijk, ook hier zie je de bolletjes al drijven. Zoals ze zo kijken door het oppervlak heen van het Grevelingenmeer. Ja, die liggen dus niet vast met dat plakschijfje. Nee, deze liggen ook allemaal los. Je ziet ze hier, als ik ze zo zachtjes oppak, dan drijven ze gewoon eigenlijk. Oh ja. Maar je ziet ook wel eens, hier zie je nog bijvoorbeeld weer van dat Japans bessenwier dat hier groeit. Daar groeiden ze in eerste instantie wel op. Oké, ze kunnen ook een andere soort wier gebruiken om aan vast te hechten. Ja, dat noemen we epifyties op het wier of op andere planten en bladeren. Net zoals je in tropische regenwouden ook varens en zo in de bomen kunt hebben. Ja, precies. Dus ze zitten wel vaak vast op grotere wieren en soms ook op steentjes, oesters, andere schelpen. Maar omdat ze dus gewoon vrij teer zijn, laat dat heel snel los, die verbindingen. Dus hun plakmechanisme om zich vast te hechten is gewoon niet zo heel sterk. Dus als daar een beetje wind bij komt of wat golven, dan laat dat los. En dan krijg je dus al die losdrijvende bollen die we hier overal zien. Gelukkig zien we ook nog andere soorten, dat het niet alleen maar teerpomponwier is. Ja. Dat zou natuurlijk problematisch zijn als zo'n wier de plek inneemt van alle andere wieren. Dat is wat we niet willen zien. In het Gevelingenmeer is dat wel een veel voorkomend probleem. Maar ik denk als je hier kijkt, is heel veel van de soorten die je hier ziet, zijn niet inheems. Dus die komen oorspronkelijk niet voor in Europa. We zeiden het al, dat Japans bestwier, dat zie je hier overal groeien. Dat is niet inheems. Daar ligt nog een plukje van stijf priemwier. Agardiella subulata, dat is ook niet inheems. Hoe komen al die soorten hier? Ja, een van de meest voor de hand liggende oorzaken is de oesterkweek. Het zijn veelal soorten uit het Pacifisch gebied. En die oesters worden daar vandaan gehaald. En daarop kunnen kleine zeewiertjes zitten of voorplantingsstructuren van zeewieren. En die kunnen zo hier terechtkomen. En zo is dat pomponwier hier vermoedelijk ook gekomen. Ja, dat is een van de meest voor de hand liggende oorzaken. Zeker dat de soort dus alleen maar bekend is uit de Middellandse Zee. Dus dat is wel vrij raar. Een van de opties is dat hij dus door mensen toedoen met oesters hierheen is gebracht. Een andere optie is dat hij hier is gekomen op eigen kracht. Dus maar dan moet hij vanuit de Middellandse Zee langs Portugal, Spanje, Frankrijk helemaal hierheen zijn gekomen. Dat is minder voor de hand liggend. Het is nog steeds een optie, maar je zou verwachten dat daar jaren overheen gaat. En dat die dan ook wel gespot zou zijn aan andere landen. En we staan nu lekker te pootje baden tussen alle zeewieren van het Grevelingenmeer. Als je nu zo om je heen kijkt, hè, wat denk je dan? Is het teerpomponwier nog net zo aanwezig als vorig jaar? Nee, het is in dit stukje in ieder geval waar we ondiep staan, is het nog niet zo massaal aanwezig. Er zijn toch nog steeds honderden exemplaren die je daar kunt zien. Maar het heeft nog niet de hele bodem bedekt. Dus hij is deze zomer zeker minder massaal dan vorig jaar. Goed teken. Dus dat is een goed teken, ja zeker. En dat is iets wat je vaak ziet bij exoten. Dat ze de eerste jaren een heel specifiek gedrag vertonen. Waarbij ze echt van bijna niet aanwezig dan opeens supermassaal overal aanwezig zijn. En dan op een gegeven moment begint dat evenwicht zich te herstellen. En dan nemen ze wat af. En dan hebben andere soorten weer wat meer de kans om daar te groeien. Maar ze zullen er zeker dan wel blijven. En dat is iets wat we komende jaren in de gaten gaan houden. Blijft het teerpomponwier hier aanwezig? Breidt het zich uit? We weten nu al dat hij op heel veel plekken in het Gevelingenmeer zit. Maar we hebben hem nog niet gezien in de Oosterschelde en nog niet gezien aan de Noordzeekant. Dus dat gaan we in de gaten houden. Gaat hij zich verspreiden door dit gebied heen? Gaat hij zich verspreiden op andere plekken in de Noordzee of de Atlantische Oceaan? Zien we hem ook van andere landen komen? En blijft hij zo ontzettend algemeen in de zomer? Of gaat hij steeds minder algemeen worden dat andere soorten weer de kans krijgen om wat algemener te zijn? Genoeg vragen waar jullie nog de komende tijd mee bezig kunnen zijn. Ja, het blijft altijd leuk zeewieren bekijken. minuet uit een van de ouvertures, bijgenaamd L'Amant l'Anonyme van de 18e eeuwse Fransman Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, uitgevoerd door het Tafelmuziek Barok Orkest. Afgelopen twee weken hebben 1800 vrijwilligers op het Nederlandse strand afval geraapt. Deze week werd de hele oogst in Zandvoort samengebracht. Bij deze 10e editie van de Boscalis Beach Cleanup was er speciale aandacht voor sigarettenpeuken. Rob Buiter kijkt samen met Eline van Onselen van Stichting de Noordzee hoeveel er is geraapt. Nou, Eline, zullen we eens even gaan kijken wat er aan de oogst wordt binnengebracht? Zeker. Er staat hier een ontvangstteam op het strand bij Zandvoort met grote perspex bakken. Waar de peuken apart worden verzameld. We tellen straks opnieuw, hè? Uit een papieren zak. Het gaat volgens mij nog niet heel erg hard, Eline. Nou ja, loop maar even mee. Oh, oké. Okay. Want ze zijn al tussendoor geleegd of zo. Ja, klopt. Kijk. Oh, jemig. Ja, nee, dat is inderdaad... sorry, ik heb niks gezegd. Nee, ik denk misschien met het matige weer van de afgelopen dagen dat het wel meevalt. Nou ja, ik moet zeggen, dit is wel minder dan vorig jaar. Dus dat verschil zie je wel. Dus de verse peuken van de strandgangers die zijn nu wat minder. Maar het zijn er alsnog veel te veel. En jullie zamelen de peuken apart in van de rest van het afval. Waar is de rest? Nou ja, de rest zit in die hele grote plastic zakken. En dat is van alles. Dat is plastic, dat is aangespoeld visnet. Dat zijn stukjes verpakking. Dat kan van alles zijn. Ja. En waarom zijn jullie zo extra geïnteresseerd in die sigarettenpeuken? Nou ja, het is een klein dingetje wat vaak over het hoofd wordt gezien. Mensen die denken er niet bij na, die gooien hun peuk in het zand. Maar ja, een heel groot deel van zo'n peuk bestaat uit plastic. En ook giftige stoffen. En dat is dus eigenlijk helemaal niet goed voor de natuur om dat zomaar in het zand te mikken. Want alles wat je op het strand gooit, komt of in de zee terecht of misschien wel in de buik van een vogel. Ja, en in die filters, ja, dat zit natuurlijk per definitie boordevol met teer en nicotine en noem alle ongerechtigheden maar op. Ja, inderdaad. En plastic. Hè? Zo'n filter bestaat uit plastic. En dat vergaat niet. Dat valt alleen in kleine stukjes uiteen. Ja, en er wordt daar al druk geteld, zie ik. Hè? Even kijken. Lekker klusje. Ja. Bij iedere 10 roepen we goor en dan wordt er geturfd. Even een soort mantra voor jezelf om het een beetje leuk te houden. Ja, het is inderdaad allemaal filtersigaretten, geloof ik, hè? Ja, klopt. En Eline, ik begrijp dat die filters hebben eigenlijk ook nog geen enkele zin ook niet aan sigaretten. Nou ja, als marine-ecoloog mag ik daar natuurlijk niet te veel over zeggen. Maar de wetenschappelijke papers die zijn er niet heel positief over. Laat ik het daarbij houden. Nee, inderdaad. Nee, filters suggereert dan dat de roker geen rotzooi binnenkrijgt. Maar ja, je krijgt er nog steeds kanker van. Het ruikt ook niet al te fris als je bij zo'n enorme stapel sigarettenpeuken het strandzand komt. De sigaartjes zitten er ook tussen. Stuk voor stuk allemaal tellen. Goor. Dat telt lekker door, jongens. Het schiet wel op. Ja. Succes en sterkte. Dankjewel. Dank je. In het begin zie je nog dat papiertje eromheen zitten. Maar er zitten ook peukjes tussen waarbij het alleen nog maar dat filtertje is. En dan wordt het dunner en dunner. En alles wat eraf valt, dat zijn microplastics. En die verdwijnen gewoon in het milieu. En ook in de zee. Ja, en daar kan het van alles veroorzaken. Hè? Dieren die nemen het op, het komt in de kringloop terecht. Maar zo'n plasticje is ook een soort spons. Dus hij kan ook giftige stoffen opnemen uit het water en dat vervolgens weer de voedselketen inbrengen. Ja, want je zei al, je bent marine-ecoloog. Wat zijn de specifieke effecten van die sigarettenfilters op het milieu? Nou, eigenlijk weten we nog heel weinig. En dat is best wel moeilijk, omdat het zo ontzettend grote hoeveelheden zijn, dat we de effecten eigenlijk heel moeilijk nog in kaart kunnen brengen. Omdat het om microplastics gaat, zijn die heel moeilijk te volgen. En de effecten die je dus ziet, zijn heel moeilijk terug te brengen bij zo'n sigarettenpeukje. Maar wat we wel weten, is dat er heel veel giftige stoffen in zitten die per definitie niet goed zijn. Maar we kunnen niet zeggen, hè, die vogel die gaat dood, omdat hij toevallig die microplastics van zo'n filtertje binnen heeft gekregen. Nee, het is inderdaad gewoon allemaal extra belasting van het milieu met gif, met microplastics. Ja, en dieren eten ook peuken direct op. Nou, en dan zie je wel vergiftigingsverschijnselen. He, dieren die worden ziek. Het kan ook zijn dat het zich opstapelt, dus in de krop of in de maag. En dat dieren daardoor minder voedsel op kunnen nemen. En daardoor minder efficiënt zich voort kunnen planten. En zo werkt het ook weer in de populatie door. Ja, er gaan op YouTube inderdaad ook van die filmpjes rond van albatrossen die plastic in hun maag hebben. Maar zijn er inderdaad ook dat soort filmpjes bekend van dieren die sigarettenpeuken in hun lichaam hebben? Ja, nou inderdaad. Ja. Dus als je zo'n maag opensnijdt, dan kan je daar ook resten van filters vinden. Ja, klopt. Ja, dus de boodschap is heel simpel. Kap ermee. Zeker, ja. Ja. Of neem dan een eigen asbakje mee als je naar het strand gaat. Zodat je je peuken niet in het zand hoeft uit te drukken, maar gewoon in de prullenbak kan gooien. Ja, het lijkt zo makkelijk, hè? Zo'n klein peukje. Je drukt hem uit in het zand inderdaad. Een beetje naar beneden duwen en niemand vindt het meer. Nee, inderdaad. Nou, en ik denk dat de overgrote meerderheid het ook echt niet weet. Ze denken, hè, het is papier, het kan geen kwaad, het vergaat. Uit het zicht, uit het hart. Maar ja, het is dus wel heel anders, ja. Ja, de resultaten, de totaalscore, weten we eind van de dag. Maar van vorige jaren weten we wel hoeveel er verzameld is aan peuken. Wat was dat? Nou, vorig jaar waren het er 87.000 over de hele Nederlandse kust. Dus bijna 90.000. En dat zijn, ja, dat zijn stukjes die je loopt. Ik denk als je hier gaat graven, als je alles echt zou filteren dan vind je nog veel meer. Ja, als je net even onder het oppervlak, je zei het al, waar mensen de peuk even wat dieper wegdrukken, dan is het nog veel meer dan die 90.000. Ja, precies. En het is makkelijk om te missen, zo'n kleintje. Ja, ja, 87.000 klinkt heel veel, maar over de hele Nederlandse kust, wat vind jij, is dat veel? Het is per definitie te veel natuurlijk. Ja, het is veel te veel. En wat ik zeg, ik denk dat dit echt het puntje van de ijsberg is. Ik denk dat er nog veel meer ligt wat je mist, wat je niet ziet, wat onder het zand ligt, wat al in de zee ligt. En ja, het is veel te veel. En zeker als je kijkt naar de toeristische stranden, ja, daar ligt gewoon ontzettend veel. En het is een kleine moeite om het even weg te gooien, om het mee te nemen of in de prullenbak te gooien, want die staan hier ook genoeg. Dus ja, het is absoluut te veel. Uiteindelijk komt het ook weer bij ons terecht. Zeker als je een visje eet uit de zee. Ja, daar zit nu ook al allerlei troep in. En Wietke Posma, directeur van Stichting de Noordzee. Er komen vandaag dus twee etappes van de noordkant en de zuidkant komen hier in Zandvoort bij elkaar, hè? Ja, dat klopt. We zijn 1 augustus begonnen. Helemaal bij de Waddeneilanden in het noorden en bij het zuidelijkste puntje van Zeeland. En in 15 dagen zijn we naar elkaar toegelopen. Elke keer weer met de andere vrijwilligers elke etappe. En vandaag treffen we elkaar in Zandvoort. Nou neem ik niet aan dat jullie de illusie hebben dat je met deze actie het strand schoonmaakt, toch? Ja, het is altijd een momentopname. Maar wat we wel zien is dat de afgelopen 10 jaar we minder afval vinden. Dus dat betekent echt dat er wel een bewustwording is bij mensen. Hè, om een troep mee naar huis te nemen. Maar ook bij de scheepvaart. Van we gaan niet meer dingen overboord gooien. Maar neem het netjes mee naar de haven toe. En het enige wat we nu wel heel veel zien is peuken. Dat blijft gewoon een hardnekkig ding. Dat is een heel hardnekkig ding. Omdat heel veel mensen eigenlijk niet weten dat het niet afbreekbaar is. Dus het is gewoon iets wat lang blijft liggen, wat gewoon vies is, wat watervervuilend is en slecht is voor vogels. Dus we willen eigenlijk hier de boodschap geven, neem die peuk mee naar huis. En aan gemeente vragen wij van maak gewoon een deel van het strand rookvrij. Want als het rookvrij is, dan rookt niemand, heb je geen sigaretten die achterblijven. Ja, want daar wordt daadwerkelijk al aan gewerkt. We hebben 4 stranden die een deel rookvrij zijn in Nederland. En we staan nu op het meest vieze strand van Nederland, Zandvoort. Vorig jaar hebben we hier 33.000 peuken gevonden. Alleen op dit stukje? Alleen op dit stukje. Dat zal dit jaar minder zijn, want we hebben een slechte zomer gehad. En we merken wel dat als mensen naar het strand gaan, hè, er is mooi weer voor nodig voor mensen om naar het strand te gaan. Dan zien we vaak dat ze sigarettenpeuken achterlaten. Nou, het is een wat slechtere zomer, dus we verwachten minder te vinden. Dus een klein beetje schoonmaken, een flink stuk bewustwording creëren. En ook een oproep aan die gemeentes van maak die stranden nou gewoon rookvrij. Nou, dat is dan precies. Van, hè, zorg dat je plekken niet kan roken, maar ook aan die roker van neem alsjeblieft je peuk weer terug mee naar huis of gooi het ook in de afvalbak. Maar hoe effectief is dat als een gemeente zegt van dit strand is nu rookvrij? Hoe kan dat? Nou, het is eigenlijk net zoals bij speeltuinen. In de buitenruimte kan je niet handhaven. Dat mag helaas niet. Maar wat je wel kan, is eigenlijk een logische plek zoeken waarbij men denkt van, hey, dit roken, dat hoort hier niet. En we weten ook dat heel veel mensen roken eigenlijk gewoon heel erg vies vinden. En het strand is ook een plek waar veel gezinnen komen, met veel kinderen. Dus is het eigenlijk ook logisch om gewoon plekken te hebben waar je niet rookt. Welke 4 gemeenten zijn dat die dat al hebben? Renesse en Katwijk zijn vorig jaar begonnen. En we hebben dit jaar Goeree, Overflakkee en Den Haag. Dus dat wordt of Scheveningen of Kijkduin. Dat kan nog beter. Ja, dat kan nog veel meer. Dus ik ga straks ook even de wethouder van Zandvoort aanspreken op zijn ambitie om een rookvrij strand neer te zetten. De droom is een schoon strand waar kinderen gewoon lekker zandkasteeltjes kunnen maken zonder met hun handen in de peuken te hoeven zitten. Goor. Goor. Goor. Goor. Goor. Goor.

Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hier buiten bij Stadszicht in de moestuin zijn wij op zoek naar muggen. En dan zou je altijd zien, de 's nachts hoor je ze om je hoofd zoemen. Marita Brax, entomoloog, medisch entomoloog bij het RIVM. En nu zien we nou net even niks. Goedemorgen. Goedemorgen. Of zien we ze? Ik zie toch van alles om ons heen krioelen, hè? Ja, ik heb geen netje bij me. Het is toch heel moeilijk om die vliegjes uit elkaar te halen als je ze niet gewoon goed bekijkt onder binoculair of een loepje. Vliegend is het nogal lastig. Ja, er zijn ook wel grotere bestuivers. Ja, een heel klein spul. Moeilijk te zien dus. Frank Logge van Naturalis, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent wel opgeleid als bioloog, hè? Maar niet dagelijks bezig met het determineren van kleine diertjes, hè? Nee, klopt. Ik zie er genoeg aan me voorbij gaan, maar ik ben geen expert. Inderdaad, toevallig wel in mijn verleden wel met muggen bezig geweest ook. Ja. Maar in principe goed nieuws dat ze hier niet zitten, denk ik. Ja, en ook niet in je nek. Nee, jij bent er vandaag bij om ons alles te vertellen over het grote digitaliseringsproject bij Naturalis. Krijg je dan voortdurend heel veel muggen langs? Het zijn er wel een flink aantal. Ja, de collectie die we nu ook gehad hebben, dat zijn er in totaal ruim 50.000 geweest. Dus dan zie je ook wel de mooie verscheidenheid en diversiteit in zo'n collectie. Dus een mug is niet altijd zomaar een mug. Maar het is, in principe is het een mooie collectie. Ja, ja, want de archieven en de toren bij Naturalis zit chockvol dieren. En boeken trouwens ook. En dat wordt allemaal gedigitaliseerd. En dat gaat Frank direct vertellen. Het is wereld... Zie je wat, Marita? Ja. Jij wilt ergens op afduiken. Ja. Vaak als ze interesse voor ons hebben, dan is het vaak een mug die op zoek is naar bloed. Dus ik was even aan het kijken of het een mug was, maar toen vroeg je wat. Ja, toen vroeg ik wel. Wereldmuggendag, hè, vandaag? Ja, vorig jaar was het 125 jaar geleden dat Ronald Ross ontdekt heeft dat muggen een onderdeel vormen aan de malaria-transmissie. En vandaar dat 20 augustus Wereldmuggendag is. Vorig jaar was het jubileum en dit jaar is het 126 jaar geleden. Ja. En is dat een feest of is dat alleen maar ellende? Muggen is ook een bijzonder diertje, toch? Nee, muggen zijn hele bijzondere dieren. Maar natuurlijk, en zeker ik studeer het omdat het ziektes overbrengen aan mens en dier. Dus dat is wel, als medische entomologe is dat vooral de interesse. Ja, goed. Straks veel meer over de steekmussen, muggen, over Wereldmuggendag. En misschien toch ook wel heel klein beetje over hoe bijzonder ook dat dier is. Dat bij Naturalis onder andere allemaal gedigitaliseerd wordt. Nou, leuk jullie zijn. Er wordt toch nog even iets gevangen. Ja, met je blote handen. Piepjens, maar het was een gewone huissteekmug die hier in de plantjes vloog. Ik zie hem er vandoor gaan. Nou, zo direct veel meer over muggen. Marita vangt hier nu toch een mug. En dat gaat gewoon van klets, klee, klander, hup, tussen de handen. Wat is het? Is dat heel moeilijk te zeggen zo? Het is een beetje verfromfraaid. Maar wat je wel kunt zien, dat het geen andere diptera is, maar een steekmug, omdat het een lange steeksnuit heeft. En vaak verwisselen mensen het met dansmuggen en zo. Maar ze zijn eigenlijk heel makkelijk van de andere families te onderscheiden. De steekmuggroep. Ja. Ja. En dit is er één? Ja, met een lange steeksnuit. Ja. Ja. Heb je die al in de collectie, Frank? Ik ga er wel vanuit. Ja, die hebben we al. Die mag je terugleggen. Hele gewone. Goed, zo direct veel meer over Wereldmuggendag. We hebben het over de watercrassula. Een sierplant die in de natuur terecht is gekomen en daar in Venne enorme woekerende tapijten vormt. Misschien biedt de rups van de gamma-uil, dat is een nachtvlinder, uitkomst. Want die lust wel wat watercrassula. Verder vanuit Frankrijk met vakantiegangers meeliftende eikelmuizen. Hoe zit dat? En de column van Jelle Reumer. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het presto uit het derde concerto in B groot. Ja, er wordt nog heel, heel druk over muggen gekletst op de achtergrond. Jullie mogen zo, jongens. Het presto uit het derde concerto in B groot. Bijgenaamd Convalencia. Van de Fransman Georg Muffat. Watercrassula is ooit als vijverplant vanuit Australië naar Nederland gehaald. En in de jaren 90 is hij waarschijnlijk door iemand die hem zat was in de natuur gedumpt. Sindsdien heeft watercrassula zich explosief uitgebreid en hebben natuurbeheerders en waterschappen hun handen vol aan het weghalen van de plant, omdat hij de inheemse soorten verdrinkt. Maar er is een diersoort die wellicht een handje kan helpen in de bestrijding van deze en andere invasieve exoten. Verslaggever Henny Radstaak is er naar op zoek. We zijn in Nijmegen, in de kassen van de Radboud Universiteit, bij Janneke van der Loop van Stichting Bargeveen. Dat is een natuurorganisatie, zeg maar. Jullie zijn hier bezig met de bestrijding van die invasieve exoot, van die watercrassula. Ja, we doen hier een experiment eigenlijk met twee invasieve exoten. Watercrassula en schijngenadekruid. Schijngenadekruid, een redelijk nieuwe soort. Schijngenadekruid, ja. Mooie naam. Voor een heel vervelend plantje, denk ik. Precies, ja. We zien dat die sterk in opkomst is. 2 jaar geleden had nog bijna niemand ervan gehoord. Inmiddels zien we dat die echt grote vlakken van vennen en andere systemen helemaal overneemt. En soms nog wel hardnekkiger is dan watercrassula. We staan hier bij wat tafels en daar staan dan weer bakjes op. Kun je even uitleggen wat het allemaal is, Janneke? Nou, wat we eigenlijk willen gaan onderzoeken is dat we invasieve exoten bestrijden we normaal traditioneel. Dan halen we zoveel mogelijk biomassa weg en hopen we dat die soort niet snel meer terugkomt. Ja, de plant gewoon uit het water halen. Precies, zoveel mogelijk spul afvoeren. Maar wat je eigenlijk ziet is dat het heel snel teruggroeit. Dus je wil eigenlijk op zoek naar betere, nieuwe technieken, innovatieve technieken of technieken die daarmee samen kunnen werken. Nou, wat wij hebben bedacht is dat we door middel van biologische bestrijding, dat is eigenlijk een niet zo innovatieve methode, wordt in de wereld al heel veel toegepast. Ja, die beheersbeestjes voor luizen en zo, noem maar op. Precies. Alleen, wat nieuw is aan dit experiment, is normaal haal je dan de biologische bestrijder uit een ander land, dus ook een exoot naar Nederland. En wij gaan kijken of we exoten die dus uit een ander land komen kunnen bestrijden met Nederlandse inheemse soorten. We testen 4 soorten die planten gaan bestrijden. De poelslak, de gegielde loofslak, het kroosvillinnetje en de gamma-uil. En vooral van de gamma-uil zien we dat die zo goed grazen, de rupsen daarvan, op zowel schijngenadekruid als watercrassula. Nou, dat zijn resultaten die we zelf ook niet hadden verwacht zo goed. Ja, en dat gamma-uil, dat is een nachtvlindertje? Klopt, het is een dagactieve nachtvlinder. Migrerende vlinder vanuit Zuid-Europa. Je hebt hier in een ze vliegen hier rond, adulten die we zelf hebben opgekweekt. Zo'n soort mini-kastje met het ritje open. Deze is net uit zijn pop gekomen. Je ziet dat zijn vleugels moeten nog ontvouwen voordat hij rond kan gaan vliegen. We hebben wat adulten gevangen buiten. Die hebben we met elkaar laten paren. Die hebben eieren afgezet. En die je hier ziet vliegen, zijn gamma-uilen die uit eitjes komen die we zelf hebben opgekweekt. Dus het is onze eigen aanwas, zeg maar. Doe maar weer dicht, anders vliegen ze weg. Precies, moeten we erachteraan. Oké, maar goed, de rupsen van het gamma-uiltje, die eten watercrassula. Ja, klopt. Dat kunnen we zien in de bakjes als we naar hier lopen. Dan kun je een heel duidelijk voorbeeld zien. Hier staan tientallen bakjes. Groen erin. Wetenschappelijk experiment, dus moet genoeg replica's hebben om uiteindelijk ook statistisch er iets over te kunnen zeggen. Maar wat we hier zien, is dat we hier een bak zien waarin we een x-hoeveelheid waterkrassla hebben gestopt. Twee rupsen van de gamma-uil. Nou, en je kunt echt vergeleken met de controles zien hoe hard dat gaat. We zijn... Het bakje ernaast, moet ik even beschrijven, daar staat nog volop in het groen die watercrassula. Ja, daar zit in bloei. Daar zit geen rups bij. Nee, en juist de dode afgegraaste stengeltjes die ogenschijnlijk dood lijken van watercrassula, waar de rupsen wel bij zitten. Ja, dat is helemaal bruin en verdord en dood. Ja, ik denk niet dat het dood is. Watercrassula is een hele plastische soort. Kan uit enkele cellen weer opnieuw opgroeien. Maar je ziet wel dat de vitaliteit echt enorm achteruit is gegaan. En ook als je dit combineert met een andere bestrijdingsmethode. Nou, die gaat dan veel meer effect hebben. Het combineren van bestrijdingsmethodes is altijd beter dan maar één. Is altijd effectiever. Dus, nou ja, zoals je ziet, het gaat heel lekker. Bij de schijngenadekruid gaat het zelfs zo goed, waar je hier in de bakjes ziet, dat je op een gegeven moment komen we naar het weekend terug en dan vinden we helemaal geen schijngenadekruid meer in de bakken. Oh. Dit is de controle, vol op schijngenadekruid, vier recht omhoog. En hier zit één rupsje bij. Nou, je ziet het al, de blaadjes zijn allemaal afgegraasd. Hij gaat door op de stengeltjes. En ja, op een gegeven moment is het op en dan zullen we moeten bijvoeren. Maar hoe zou dit nou in de natuur, in het wild, moeten gaan gebeuren? Moeten we met de hand allerlei rupsjes van gamma-uilen op die watercrassula gaan zetten? Nou, we hopen dat we dit uiteindelijk kunnen gaan vergroten. En we hopen dat we door zelf een kweeklijn op te zetten met eieren en gamma-uilen, dat we uiteindelijk in een vroeg stadium, in het begin, wat van die rupsjes los kunnen laten. Dat zij de watercrassula daar een klap kunnen toebrengen. Hopelijk zelf de dominantie kunnen doorbreken. Geldt trouwens ook voor schijngenadekruid. En dat de inheemse vegetatie dan weer een kans krijgt. Dus op het moment dat je watercrassula terugdrinkt, ontstaat de open ruimte en hopen we dat daar zo ook inheemse jongens weer tussenkomen en je dan eigenlijk een mooie mix krijgt. Watercrassula of schijngenadekruid in je systeem is niet het probleem. Het dominant zijn van die soorten, dat is een probleem. En dat hopen we hiermee te kunnen doorbreken. Nou, uiteindelijk zullen die rupsen weer verpoppen, adult worden, wegvliegen. Nou, we hopen eigenlijk, het allermooiste zou zijn dat we dan een jaar later de krassla-velden als hun thuis zien en daar zelf eieren gaan afzetten. Maar die illusie hebben we niet. Het zal iets zijn wat je, denk ik, ieder jaar, als je het wil gebruiken, zelf in de hand moet werken. Beetje hetzelfde, net als dat je ieder jaar weer nieuwe larven van lieveheersbeestjes moet kopen om De luizen te bestrijden. De luizen te bestrijden, ja. Dit groene rupsje zie je hier nog gewoon boven op het schijngenadekruid zitten. Hè? Dat, ja, je hoort hem, nog net niet smekken, inderdaad. Ja. En deze bakken ook hebben we ook... nou, je ziet al, het is heel erg terug aan het lopen. En je denkt, nou, de beest heeft niks meer te vreten. Dus daarom heeft mijn collega net in deze bak, waar ook een rups zit, die er inderdaad een beetje hongerig uitziet, net vers materiaal gegeven. Mm-hmm. We zijn hier begonnen met 10 gram waterkrassla in deze bakken. En hier hebben we inmiddels al 30 gram in zitten. Omdat we ze gewoon iedere keer bij moeten voeren. Omdat ze dus zoveel eten dat we ze eigenlijk niet kunnen bijhouden. Dus het werkt? Nou ja, of het werkt. We hebben hier de eerste pilot, de eerste hele mooie resultaten. En daarmee is het onderzoeken waard om dit verder te zetten en te kijken of we dit kunnen opschalen. Hiernaast hebben we dat andere experiment met poelslakken. Ja, want hoe is het met die andere soorten die misschien kunnen worden ingezet? En zoals je ziet in deze bakken, de poelslak leeft nog. De poelslak poept ook heel veel. Oh ja. Maar eigenlijk zien we helemaal niet. En misschien is dat anders op het moment dat we terug gaan wegen. Maar als je hier kijkt, dan zie je optisch al niet echt het verschil tussen waar wel een slak in zit, behalve de bodem die vol ligt met poep. Ja, en de controlebakken met het krassela, met hetzelfde gewicht aan krassela. Dus waar hier bij de gamuil op een gegeven moment de krassela op was en er extra bij gegooid moest worden, zien we dat die poelslak eigenlijk niet zo'n hele grote veelvraat is als dat je eigenlijk van een slak wel zou verwachten. Waarom is het zo belangrijk dat we een inheemse soort, hè, dus zoals dat gamuiltje, kunnen inzetten voor de bestrijding van die exoten? Nou, wat daar makkelijker aan is, is op het moment dat je soorten haalt uit het buitenland. Bijvoorbeeld waterkrassula is een Australische soort. En je zou kunnen kijken wat daar de vijanden zijn. Alleen, wat wel wil gebeuren, waarvan ik niet zeg dat het altijd gebeurt. Er zijn heel veel studies die laten zien dat het heel goed werkt. Maar er is een risico dat die soorten, als je uit het land, ook hier invasieve exoten gaan worden. Het zal niet de eerste keer zijn dat die herbivore die uit dat land wordt gehaald, wandelt naar de landbouwgewassen en daar begint. Wat is de volgende stap in dit onderzoek? Nou, de volgende stap willen we gaan kijken. Dit is natuurlijk heel erg in gecontroleerde omstandigheden. Dus echt binnen in de kassen. Je voelt het al. Het is hier ook heel lekker warm. De ontwikkeling van de rupsen gaat daarom ook heel snel. En we willen dit nu eigenlijk ook naar buiten gaan uitvoeren. Wat grotere bakken ook, grotere proefopstelling. En we willen ook gaan kijken welke inheemse soorten er misschien nog meer gegeten gaan worden door die gamma-uil. Nou goed, ik denk dat terreinbeheerders en waterschappen die zullen ontzettend blij zijn met de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop dat het iets wordt. We gaan niet als eerste roepen, dit is dé oplossing. Heel vaak hoor je dat mensen roepen, dit is dé oplossing voor de invasieve exoot. Maar het is zeker weer een groot puzzelstukje voor het oplossen van het probleem. Lowly Shoe Salesman uit de film Oppenheimer. Over het film van de gelijknamige natuurkundige. Muziek die werd gecomponeerd en uitgevoerd door de Zweed Ludwig Göransson. En ik heb gisteren Oppenheimer gezien. Holy moly, wat een film zeg. Ja, een bijzondere film. Als je nog iets wil zien, nog iets na Barbie. Als je er toe bent nog aan iets inhoudelijks. Dan moet je zeker naar Oppenheimer. De prachtige eikelmuis is in Nederland een heel zeldzaam dier. Hij komt alleen in het uiterste zuiden van Limburg voor. Maar wie op vakantie is in Midden- of Zuid-Frankrijk heeft een goede kans om 's avonds, zo bij het huisje of de tent, een nieuwsgierige eikelmuis te zien. Maar soms lift er onbedoeld een eikelmuis mee terug naar Nederland. Hoe gaat dat? Wat moeten we daarmee? Aan de telefoon Elze Polman van de Zoogdiervereniging. Goedemorgen, Elze. Goedemorgen. Beschrijf hem eens, die eikelmuis. Ja, de eikelmuis is een prachtig dier met grote oren, grote kraaloogjes. Natuurlijk dat zwarte boevenmasker en een hele mooie staart. Ja, het is echt een soort Disney-muis, hè? Het is echt ja. Fantastisch snoezig beest. Echt prachtig, een voorrecht als je hem een keer mag zien. Op welke manier komen er eikelmuizen vanuit Frankrijk bijvoorbeeld naar Nederland? Nou, je omschreef het al mooi. Dus Nederlanders die daar op vakantie gaan. Dus bijvoorbeeld Midden- en Zuid-Frankrijk. Bijvoorbeeld daar lekker met de camper staan of met de caravan. Eikelmuizen maken overdag dagrustplaatsen. Dus die gaan lekker schuilen. Als jij dan als Nederlander, als zij dus in jouw caravan een mooi plekje vinden, want ze hebben daar misschien wel wat lekker eten te vinden en een goede rustplek, en jij rijdt terug, ja, dan kan het zomaar zijn dat dat dier nog in jouw camper zit. Ja, ja. Komt hij terug in Nederland? Nou, misschien zie je het, misschien zie je het niet. Maar wat is erop tegen dat er een Franse eikelmuis hier dan onze natuur in gaat? Nou, meeste mensen wonen niet in Zuid-Limburg. En de meeste plekken in Nederland zijn niet zo geschikt voor die eikelmuis. Dus de kans dat de plek waar de eikelmuis meeleeft, dat die geschikt is om te overleven, is super klein. Het is ook natuurlijk dat het dier weggaat uit Midden- en Zuid-Frankrijk. Nou gaat het daar gelukkig een stuk beter in dan in Nederland met het dier. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling dat al die dieren meeliften. Dus ja, de eikelmuis heeft hier gewoon bij die camper geen kans van overleven. Maar goed, dan zou je kunnen zeggen, ja, nou ja, dat is een beetje half natuur, half een menselijke aanwezigheid. Ze liften mee. Soms zullen ze het misschien halen, soms niet. Er is wel eens een hele populatie in Rijswijk ontstaan, hè? Klopt, ja. En dat was echt wel een uitzondering. In de zin van, nou, dat waren gewoon een hele hoop dieren bij elkaar in een volkstuincomplex. Die moeten ook ergens vandaan zijn gekomen. Het is niet bekend waar, maar ja, misschien dus enkele lifters. Dat het daarmee begonnen is. Ja, en toen die volkstuincomplex, toen dat werd omgevormd, toen ontdekten ze die opeens. En die zijn dus helemaal onderzocht. Is supergoed onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat ze genetisch gezien en ecologisch gezien niet zoveel verschilden van die dieren in Zuid-Limburg. Dus daarom zijn ze gebruikt voor het FOK-programma. En zijn die dus uiteindelijk uitgezet in Zuid-Limburg. Ja, maar is het ook nog een angst dat er, weet ik veel, ecologische vervuiling of vermenging of iets wat je niet wilt gebeurt? Of zeg je, nou, ze moeten eigenlijk hier niet hier terechtkomen dat het een beetje zielig is voor ze? Nou, het is niet alleen zielig voor het individuele dier, maar het is ook zo dat het gaat gewoon echt niet goed met die eikelmuis in Nederland. De schatting is dat het maar 100 tot 150 dieren zijn. Dus als er dan een eikelmuis meelift en iemand meldt die en hij wordt nog heel huids gevonden, en er blijkt uit onderzoek dat hij dus genetisch gezien overeenkomt met die Limburgse eikelmuis, nou ja, dan op dit moment zeggen wij van, nou, dan wegen de voordelen, hè, dus dat het dier kan helpen om die populatie te versterken, weegt dat op tegen de nadelen van, ja, moet je wel met die eikelmuis gaan lopen zeulen. Ja, maar dan zou die in dat geval, dan zouden jullie hem bij de populatie in Zuid-Limburg plaatsen? Ja, dus een speciaal FOK-programma voor de eikelmuis in Zuid-Limburg. En dat is een overleg dus met de dierentuinen, met Gaia zo in dit geval. En dan wordt dus echt samengekeken van, is dit dier geschikt om uit te plaatsen of mee te doen in het FOK-programma? Ja, dus als je er eentje ontdekt, die komt uit je tentzak gerold, uit de camper. Ja, dan is het heel belangrijk, als hij dus nog leeft, moet hij natuurlijk eerst goed worden opgevangen. Dus er zijn allerlei lokale opvangcentra die je dan kan bellen, die je daarbij kunnen helpen. En het is heel belangrijk om ons, de zoogdiervereniging, op de hoogte te stellen. Ja. Zodat wij dan kunnen kijken van, kunnen we inderdaad dat dier opvangen en meedoen met het FOK-programma. Ja, maar hij gaat niet... Als het een zoogdier is... Ja. Want soms vinden mensen pas, als bijvoorbeeld de kat hem al heeft gepakt, dan kun je hem gewoon doorgeven, goede foto's maken op waarneming.nl of telmee.nl. Ja, en hij wil Naturalis misschien ook wel hebben, hè? Bijvoorbeeld. Ja, maar er zit hier iemand van Naturalis, gaan we het direct even aanvragen. Oké, nou, goed opletten dus op eikelmuizen. Dankjewel, Elze. Graag gedaan. Voor de uitleg. Elze Polman van de Zoogdiervereniging. Een muziekje doen of gaan we door? We gaan naar de ster. Ster en nieuws. Tot zo. Ster. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt. En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion.

Ja, grappig is dat. Ja. Ja, dat was ineens in het nieuws. Dat hij was. Het is een man natuurlijk. Of niet natuurlijk, maar het was een man. En hij bleek kaal te zijn geweest en een donkere huidskleur te hebben. Nou, dat kale, dat verbaast me niet, want er hebben meer mannen last van, al dan niet vrijwillig. Maar die donkere huidskleur, dat vond ik wel heel interessant. Want er was niet zo lang geleden ook in Engeland een mens gevonden waar DNA van onderzocht is. Die dus net na de ijstijd in Engeland verzeild was geraakt. En die bleek ook een donkere huidskleur te hebben. En eigenlijk is dat helemaal niet vreemd. Want we zijn natuurlijk na de ijstijd vanuit het zuiden, vanuit Afrika of Turkije, het Midden-Oosten, die streken, is Europa opnieuw bevolkt geraakt. Ja. En dat zijn mensen met een donkere huidskleur. Dus wij zitten elkaar hier nu met onze bleek huidskleur aan te kijken, jij en ik. Ja. We hebben ook wel haar, gelukkig allebei. Maar eigenlijk zijn wij Europeanen gewoon bleek geworden zwarte mensen. Ja, ja. En dat realiseren we ons te weinig. Oké, bleek geworden. Dus wij zijn dan niet afgezakt en nog noordelijker? Nee. Nou, hoe noordelijker? Het heeft te maken met de hoeveelheid zonneschijn. Ja. Hoe meer zonneschijn, hoe donker je huid, in principe. Ja. En hoe minder zonneschijn, hoe lichter je huid, zodat je toch nog wat zon en daarmee uiteindelijk indirect vitamine D en zo kunt aanmaken. Dus hoe noordelijker je komt naar Scandinavië of landen waar het nooit de zon schijnt, zoals Engeland en Ierland, dan heb je de meest bleke mensen. Ja. Ja. Goed, Utsi dus. En een beetje afkom. Eitje uit de Turkije hoek, hè, dachten ze, geloof ik. Bergboeren. Die mensen hebben ook allemaal wat donkerder uitspraken. Heel interessant. Goed, we laten Utsi even liggen. De column van Jelle Reumer. De ene na de andere natuurramp teisterde de afgelopen maanden de krantenpagina's, het televisiescherm en het internet. De ene overstroming na de andere, de ene bosbrand na de andere en hier en daar flinke aardverschuivingen. Zijn het wel natuurrampen? Daar kun je over discussiëren. Een natuurramp is een catastrofe die door de natuur wordt veroorzaakt. Een vulkaanuitbarsting waarbij mensen omkomen en bezittingen verloren gaan is duidelijk een natuurramp. Denk even aan het lot van Pompeji of aan de lavastromen die nog niet zo lang geleden op La Palma honderden huizen en bananenplantages opslokten. Of de grote en verwoestende tsunami van tweede kerstdag 2004. De rampen die deze zomer plaatsvonden hebben toch wel een indirecte menselijke oorzaak. De antropogene klimaatverandering. Natuurlijk werden de branden op Rodos, Tenerife en Maui en de overstromingen in Slovenië niet rechtstreeks veroorzaakt. Doordat u en ik in onze auto rijden of misschien zelfs wel eens in een vliegtuig stappen. Maar indirect is dat verband er wel degelijk. Maar goed, daar wil ik het nu niet over hebben. Die gebedsmolen kent u wel. En een van de akeligste overstromingen van dit jaar is trouwens veroorzaakt doordat de hooligans van het Kremlin een stuwdam in de Dnieper opbliezen. En daar had de natuur helemaal niets mee te maken, zelfs niet indirect. Waar in alle berichtgeving nooit over wordt gerept, is het gevolg van bosbranden en overstromingen op de rest van de biodiversiteit. Ik bedoel, alle planten en dieren die niet tot de soort Homo sapiens behoren. Daar hoor of lees je eigenlijk nooit over. Een groot deel van het leven op aarde speelt zich op of in de bodem af. Planten wortelen in de bodem, wormen en mollen kruipen er doorheen, muizen graven er hun holletjes, kevers en langpootmuggen leggen er hun eitjes en de larven, de engerlingen en emelten zitten vervolgens veilig tussen de zandkorrels van plantenwortels te snoepen. En zo kan ik wel even doorgaan. Mijten, springstaarten, aaltjes en mieren delen hun ondergrondse habitat met bollen, knollen, wortelstokken en schimmelsoorten. Bij een overstroming gaat een groot deel van dit alles dood. Meteen en direct door verdrinking of een beetje trager door oplopend zuurstoftekort. En bij een brand verzengt of verkoolt er een heleboel. Iedere heidebrand kost dan talloze loopkevers en hagedissen het leven. Ik zie in mijn fantasie dan apocalyptische beelden vormen van kevers die als popcorn uit elkaar ploffen. De enige keer dat de media wel aandacht hebben besteed aan het lot van dieren bij een bosbrand was toen enkele jaren geleden een groot deel van zuidelijk Australië in de fik stond en de koala's daar last van hadden. De beelden van een zielige koala met een verschroeide vacht die nog net kon worden gered, gingen de wereld over. Dat riep emotie op. Maar in feite alleen omdat koala's er zo knuffelig uitzien. Het zijn levende plusjebeertjes met een bijna menselijk gezicht met droevig kijkende kraaloogjes aan de voorkant en een leuk zwart knopneusje. Maar voor de rest van de ondergelopen, verzopen, verschroeide of verkoolde natuur heeft niemand oog. Terwijl het in alle gevallen een ecologisch drama is. Een natuurramp die eigenlijk geen natuurramp is. Ik geef meteen toe, het lijkt klein bier vergeleken met al het menselijke leed. Maar het mag niet ongenoemd blijven. Fijne zondag. Nog in een verhitte discussie met Jelle Reumer terecht. Ik zeg, Jelle, je hebt gelijk natuurlijk, maar wij doen daar wel iets aan verschroeide heidevelden en hoe dat dan zit met die natuur en ondergelopen gebieden. Hij zegt, ja, maar dat spreekt voor zich, jongens. Daar ga ik niet een hele column aan wijden. Dat spreekt voor zich dat jullie er wat aan doen. U hoorde Allegro bien ritmao e deciso, derde piano-etude van George Gershwin, uitgevoerd door het Orion Ensemble. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Wat is er ingesproken op de Venolijn? Goedemorgen met Leni Boersma. Wij liggen in Numansdorp met onze boot. Precies achter onze boot was een fut aan het broeden voor de zoveelste keer naar mijn idee. En wat zie ik hier nu al een hele dag? Die futjes blijven precies hier achter ons, 20 meter van mij vandaan. Met moeder, met die vier futjes op de rug, dan er weer af, dan er weer op. En vader is de hele dag bezig om kleine visjes te zoeken. En het wonderlijke vind ik ervan, dat ze dus op dit hele kleine stukje maar blijven. Hier achter me, ik kijk erop, tegen het riet aan. En dan nemen ze om en nabij, nou, 6 meter heen en weer. En verder gaan ze niet. Anse Bruin uit Sassenheim. Op het fietspad langs de Parklaan, grenzend aan Park Rusthof in Sassenheim, ligt het bezaaid met zaden zoals eikels, beukenootjes en esdoornhelikoptertjes. Helaas zijn er maar weinig kastanjes als gevolg van de kastanjeziekte en de daardoor gerooide bomen. Met Joke, voor ons was het in elk geval de eersteling. In onze serre zat een sprinkhaan van zeker 10 centimeter. We hebben hem heel vriendelijk naar buiten begeleid. Goedemorgen met Olga Kroes uit Breda. Op onze landgoed Moestuin hebben we een keizersmantelvlinder aangetroffen op de bloeiende oregano-struikjes. Het was een spectaculair gezicht met die mooie oranje kleuren en die bruine vlekjes op de vleugels. Daarnaast hebben wij op onze wijngaard, die is niet groot, maar toch, een groot avondrood rups gezien, die zich dus gaat ontvouwen als een hele mooie nachtvlinder. Willem Strankinga, Amsterdam. Gistermiddag liep ik een rondje over de voetbalvelden van Schellingwoude. Ineens zag ik voor mij een groepje patrijzen uit de dekking komen. Een stuk of 6. Ze staken voor mij het gras over en liepen op een drafje naar het struikgewas tussen de voetbalvelden. Daar verloor ik ze uit het oog. Wat een onverwacht genoegen. Mijn dag kon niet meer stuk. Dank voor al uw waarnemingen en blijf vooral bellen met het bekende nummer 035-6711-338. Goed, het is vandaag dus Wereldmuggendag. Ja, terecht of onterecht. Insect heeft een eigen dag. Bij mij aan tafel twee mensen die zich bezighouden met een bepaalde groep muggen, namelijk de steekmuggen. Marita Braks, medisch entomoloog bij het RIVM, en Frank Loggen van Naturalis. Goedemorgen nogmaals beiden. Ja, Wereldmuggendag. Ja, ik vroeg jou net aan Marita. Wat zijn nou de leukste evenementen? Zijn er activiteiten voor het hele gezin op Wereldmuggendag? Nee, ik denk dat, zoals je zelf al zegt, dat mensen verbaasd zijn dat er een Wereldmuggendag is. Maar in dit geval is er echt een historische achtergrond. Dus dat er 126 jaar geleden Ronald Ross daar een hele belangrijke ontdekking heeft gedaan, dat muggen een rol spelen in de verspreiding van ziektes. Dus dat was de dag dat het gepubliceerd werd. Dus het is echt een dag met een historisch element. En dat zijn de steekmuggen, hè? Zeker. Je hebt allerlei. Hoeveel soorten muggen heb je in totaal? Ik geloof dat de laatste telling 3565 in de wereld. 3500 muggen. En steekmuggen? Dus excuses. Oh, dat zijn de steekmuggen? Ja, ik ben een beetje gefocust. Bent, ja. Ik hou me alleen maar met steekmuggen bezig. Ja, maar en andere totaal vectoren. Muggen, Frank, weet jij het? Hoeveel? Tienduizenden? Duizenden, echt. Ja. Een hele grote groep. 3500, dikke 3500 steekmuggen dus. En waarom dan alleen maar daarmee bezighouden? Voor mezelf, nou, ik hou me naast steekmuggen ook met andere bloedvoedende gleedpotigen. Dat is mijn interesse en dat zijn er genoeg. Dus in zoverre, als je dan ook tekenknutten, kissing bugs en steekmuggen bezighoudt, en scabies en hoofdluis, dan is er genoeg te doen in de bloedzuigende insecten en teken. Ja, want je houdt je bezig met muggen die, dat zijn net al, ziektes kunnen overbrengen. Exact. Dat is jullie interesse bij het RIVM. Vector noem je zo'n mug, toch? Of een Ja, binnen de biologie is een vector, net zoals mathematisch, een soort pijl. Bij ons is dat een organisme dat iets van A naar B brengt. En daarom noemt het een vector. Ja. En waarom is de mug daar zo goed in? Nou, ten eerste neemt hij een bloedmaaltijd. En dat nemen alleen de vrouwtjes om eitjes af te zetten. Dus bloed is heel eiwitrijk. En voor eitjes, zoals de naam al zegt, is heel eiwitrijk. En in de natuur komt dat vooral. Je kunt andere beesten eten, maar je kunt ook bloed nemen van zoogdieren over het algemeen. Maar ook reptielen en vogels. Mug wordt daar zelf niet ziek van? Nou, als dat ooit. Alles gebeurt overal natuurlijk bij de biologie. Maar dan zou de pathogeen zich niet geëvolueerd hebben als het de mug heel erg ziek maakt. Want het is wel de bedoeling dat de mug nog van A naar B gaat. Dus er is een soort co-evolutie heeft er plaatsgevonden. Ja, de ziekte wil eigenlijk die mug. Hij heeft geen wil, maar goed. Gebruik die mug om zich te verspreiden. En die mug moet daarbij niet doodgaan, want anders vliegt hij niet naar de volgende. Exact, exact. Naar de volgende persoon. Nou, eigenlijk is. Volgens mij wil geen enkel organisme geïnvadeerd worden door een ander micro-organisme. Dus het is eigenlijk een rat race tussen een pathogeen dat gedragen wil worden en een mug die dat niet wil. En daar zit ergens in het midden een soort balans in. En daarom wordt ook niet alles door alles overgedragen. En is er een enorme een evolutie gaande tussen de pathogenen en de muggen. Ja. Jij zei net al, je noemde die man, Ross, hè, die 126 jaar geleden dat ontdekte. Een ander persoon, heel erg belangrijk voor muggenonderzoek, is Johanna Bonne-Webster. Heeft u misschien nog nooit van gehoord, maar we gaan er toch even in het zonnetje zetten. Want Frank, jij bent met de collectie Johanna Bonne-Webster bezig. Johanna Bonne-Webster, wie was dat? Zij was entomologe, muggenexpert. Ze was werkzaam begin van de 20e eeuw. Bijzonder aan haar verhaal is ook wel dat ze helemaal niet een opleiding in die richting gevolgd heeft. Ze is sowieso niet academisch geschoold geweest. Maar ze leerde een arts kennen, Cornelis Bonne. En voor zijn werkzaamheden zijn ze in eerste instantie in Suriname terechtgekomen en later in Nederlands-Indië. En daar heeft ze zich ontwikkeld tot een muggenexpert. Eerst een beetje aan de hand van haar man, want die was wel parasitoloog, dus die had wel kennis van zaken. Maar later heeft ze zichzelf ook ontwikkeld tot een van de grote namen in haar vakgebied. En ze heeft heel veel onderzoek gedaan in de muggentaxonomie. Daarnaast heeft ze een gigantische collectie opgebouwd van ruim 50.000 verschillende steekmuggen, vooral uit die twee verschillende regio's. Ja, want dus steekmuggen, ook zij was vooral geïnteresseerd in hoe ziektes overgedragen worden via de mug. Ja, het was tweeledig. Dus ze wilde wel gewoon een entomologisch beeld schetsen van hoe de verspreiding was van verschillende soorten in die regio. Maar ze had ook altijd wel een heel sterk medisch oogpunt. Dus was wel, we zien ook wel in haar publicaties en ook nu in de datasit die we hebben, een hele erge nadruk op die overdragende soorten. Heel veel malaria-muggen en inderdaad... Ja. Wat was het belang van haar werk? Ze heeft een enorme verzameling opgebouwd. Hoeveel duizend... 50.000 muggen en heel veel geschreven. Ja. Wat is het belang daarvan? Haar motivatie was eigenlijk om mensen handvatten te geven om die muggen van elkaar te onderscheiden. En dus ook met inderdaad een geneeskundig motief. Dus ze wilde mensen ook handvatten geven om vooral de gevaarlijke soorten eruit te kunnen pikken. Ja. Van deze muggen is gevaarlijk voor die ziekte. Noem eens wat van die ziektes, die muggen. Ja, jullie mogen allebei scoren. Maar De malaria is bij ons wel de hoofdmoot. Er zijn nog tienduizenden muggen in de collectie. Nou ja, het is het gele koorts, dengue. Ja. Ja, geen tienduizenden soorten. Nee, exemplaren. Exemplaren van verschillende soorten. Ja, ja, ja. En malaria is in Suriname en Indonesië, zei je. Dus de tijgermug komt uit Azië en die bracht daar altijd dengue over. In Suriname zal dat de gele koortsmug zijn geweest. En net als malariamuggen hebben muggen vaak de naam naar de ziekte, terwijl ze niet allemaal dat overdragen. Maar de gele koortsmug is Aedes aegypti en die brengt chikungunya, dengue, zika over. Ja, ja. Nu was Johanna Bonne-Webster, die verzamelde ze dus allemaal. Die verzameling met haar boeken, en dat is allemaal bij jullie terechtgekomen. Ja. Wat doe jij daar nou mee? Want jij zei daar straks, je bent wel opgeleid als bioloog, maar je bent eigenlijk de man van de digitalisering bij Naturalis. We hebben de hele collectie hebben we gedigitaliseerd. Ook met behulp van NLBIF. Dat is een soort netwerk voor digitalisering en biodiversiteit. Johanna Bonne-Webster heeft ons wel heel goed geholpen door al haar bevindingen op te tekenen in een achttal veldboeken. Ze heeft er alle muggen genummerd en daar de verzamelgegevens van bewaard. Dus verzamelplaats, data, datums. En al haar fysieke muggen in de collectie, die heeft ze ook voorzien van een nummer. Maar er was nog geen enkele correlatie tussen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben die veldboeken hebben overgenomen door registratoren in een grote overzichtelijke lijst. En met die lijst zijn we vervolgens een depot ingegaan en hebben we geprobeerd om het fysieke exemplaar aan de digitale informatie te koppelen. En dat is gelukt of dat is nog steeds gaande? Nou, dat is wel gelukt. Ja, dat hebben we gedaan. Dus we hebben nu een mooi overzicht van alle muggen die ze verzameld heeft. En we weten precies in de collectie waar ze te vinden staan. Ja. Die muggen, hoe zaten die bij haar? In grote bakken, ik stel me voor, grote laden. Opgeprikt, een priegelmugje, kan dat? Opgeprikt. Er is inderdaad, we zien wel in de loop der tijd verschillende manieren waarop ze die opgeprikt heeft. In het begin werd er gewoon een soort van speld erin gejast. Uiteindelijk bleef daar niet zo gek veel meer van over. Ja, dat vroegen we ons af. Hoe blijft het goed? Nou, het blijft wel verrassend goed. We hebben eigenlijk weinig meer gezien. Er is wel een discrepantie tussen de aantal muggen die ze verzameld heeft, die 50.000, en het aantal wat wij nu hebben gevonden in de collectie. Dus er is wellicht wel al een deel verloren gegaan. Dat zou kunnen. Maar het meeste wat we hebben gezien, dat is nog erg goed bewaard gebleven. Ja. En er is ook verder geen chemische behandeling overheen geweest. Dat is gewoon verzameld in de jaren 20 van de vorige eeuw. En dat is nu nog 100 jaar later. Je legt hem niet onder een kopieerapparaat en huppakee. Dus hoe digitaliseer je dat, zo'n mug aan zo'n speldje? Het ging vooral om de verzameldata. Dat is eigenlijk onze grote winst, denk ik. Dat stond allemaal in die priegelboekjes. Dat hebben we eerst een soort van moeten vertalen, want de handschriften waren ook niet altijd even duidelijk. En uiteindelijk, die informatie, dat is denk ik de grootste winst van dit project. En nu kan het dus, die informatie uit die veldboeken, kan nu naast de muggen gelegd worden. Precies. En kun je daar onderzoek naar doen. Marita, je had het net over de ziektes. Hoe staat het nu in Nederland met al die ziektes overgedragen door muggen die langzaam op ons afkomen? Wij berichten al jarenlang over muggen in Lucky Bamboo en over autobanden. En hoe staat het daarmee? Laat ik beginnen dat het niet zo komt dat het... We zijn in ieder geval een heel belangrijke ziekte kwijt geworden. Namelijk, we zijn in de jaren 60 malaria vrij verklaard. Dus het idee dat malaria gaat komen door klimaatsverandering is wel een kleine correctie nodig. Dat wij eeuwen malaria gehad hebben. En dat hebben we uitgegroeid met betere medische zorg en ontpoldering en hygiëne in de boerderijen. In de jaren 60 pas? Officieel, dus het was in de jaren 30 was dat al goed gegaan. Maar voordat je dan officieel malaria vrij verklaard wordt, is dat, ik geloof dat het 1967 was. Ja. Dus dat terzijde. Daarnaast hebben wij door de gewone huisdikmug hebben wij in 2020 8 wijsnaalviruspatiënten gehad. En dat is een vogelziekte. Dat is een Een ziekte, die een virus dat door muggen, steekmuggen, van vogel naar vogel wordt overgedragen. En dat is door de inheemse gewone huissteekmug. Ja. Daarnaast is er heel veel interesse voor de tijgermug die steeds meer wordt geïntroduceerd. Dat was in 1979 is die in Albanië geïntroduceerd geweest. En midjaren 90 in Italië in hele grote opkomst. En vanuit daar is het eigenlijk een soort osmose over Europa heen gegaan. Mensen denken dat het veel met klimaatverandering te maken heeft. Maar uiteindelijk kan... die mug was al zeer goed aangepast aan gematigde gebieden voordat die hier aankwam. Die kwam al in Japan voor en in Azië. Klimaatverandering werkt het wel een beetje in de hand. Maar in principe zijn de introducties in Nederland niet klimaatgerelateerd. Maar waar komt het dan door? Door de enorme hoeveelheid transport en handel die in de afgelopen 50 jaar enorm vermenigvuldigd is. Planten, dingen, tijgermug. Nou, in dit geval waren de eerste introducties door de tijgermug, van de tijgermug zijn door gebruikte banden. En dat is een vrij bizarre wereldmarkt. Ja. En dat zijn hele hoogwaardige producten. Met andere woorden, die kun je in de natuur leggen. En dan over 100 jaar vind je de band nog steeds. Dus er is een wereldhandel in gebruikte banden. En daar woont die tijgermug heel goed in. Een soort in plasjes water, gewoon in die band zelf. Het rare aan banden, als ze buiten liggen, dan verzamelen ze heel goed water. Ja. Dus er valt ook heel vaak wat bladeren in. Maar je krijgt het er bijna niet uit. Ik weet niet of mensen wel eens buiten een band proberen. Oh ja, dat is heel erg lastig. Dat is heel dus het gaat erin, maar nooit meer uit. En daar zitten heel veel muggen. Wij gaan afronden. Ja. Ik wens jullie veel succes, ook een beetje plezier misschien bij Wereldmuggendag, maar ook veel succes met al het onderzoek dat eraan gebeurt. Marita Brax en Frank Logge, dank jullie wel. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Zometeen. Roxane van Ieperen over het dagboek van Anne Frank. Ik denk dat je twee paden kunt onderscheiden als je het over dit dagboek hebt. Het boek aan zich, maar wat nog veel interessanter is, is dat het heel veel zegt om de wereld omheen. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman, waarin Gabriella Ader vertelt over Ragusa Ibla op Sicilië. De VPRO met OVT. Straks om 10:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Leren mediteren? Zen.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En koning.

En ze hebben hier, weken geleden hebben we het er al over gehad. We waren ze aan het metselen en aan het doen. Fantastisch gezicht. Maar nu zijn ze eigenlijk grotendeels alweer uitgebroed. En die holletjes zijn grotendeels verlaten. Ja, dat droogt dan uit, hè. Die kommetjes vallen dan weer van de muur af. En dan blijven van die lege plekken over. Sommige zijn nog wel bewoond. Ik zie ook nog wel huiszwaluwen boven de velden scheren. Die zijn dan op zoek naar insecten. Maar ik denk eigenlijk dat ze met de meeste van hun jongen gewoon hier buiten vliegen. Dat die jongen ook al uitgevlogen zijn en leren jagen. Ja, ja, ja, ze komen vlakbij. Die witte buikjes, die zie je dan zo prachtig. Oh, poepje bijna op mijn hoofd. Nou, prima. Boerenzwaluwen vliegen ook nog wel rond. Oh, ja, er komt er nog eentje. De gierzwaluwen, nou, die zijn in het grootste deel van het land toch al wel verdwenen. Soms wordt het nog wel waargenomen, maar zijn er eigenlijk nog niet meer. Oh, kijk, er komen er toch nog wel een paar terug naar een nestkom. Die hangt er nog wel mooi bij. Nou, die wordt nog bewoond, maar de meeste zijn nu toch wel vertrokken. Die vliegen rond. Kunnen er nog even van genieten. En dat is het allerzoetst. En dat gebeurt nu boven mijn hoofd. Als dan uit zo'n nestkommetje een aantal jongen zo naar buiten zitten te loeren. Soms twee, drie zo op een rijtje. Die wurmen zich dan door dat openingetje zitten te kijken of er ouders terugkomen met insectjes. Ja, dat is toch het allerleukste. Dus als je in het buitengebied bent en je kan eens even omhoog kijken naar zo'n dakrand. Nou, misschien heb je dan geluk dat je ze ziet zitten. Dit laatste uur, het begin van onze serie over Belgische natuur. Dat doen we met vogelaar en comedian Begijn Le Bleu. Een nieuwe manier om de overlast van blauwalg in te schatten. De Venolijn en hoogleraar duurzaamheid en transitie Jan Rotmans over zijn boek De Perfecte Storm, waarin hij schetst dat er grote positieve veranderingen aanstaande zijn. Nou, dat is mooi om te horen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Georges Bollet speelde van Moritz Moskowski de jongleur. Door corona kwam er voor de Belgische Begijn Le Bleu een eind aan zijn carrière als stand-up comedian. Maar dat maakte hem eigenlijk veel gelukkiger. Hij hervond zijn relatie met de natuur en is nu natuurgids. Heeft zijn eigen vogelblad, zijn eigen vogelpodcast, Fuit Fuit, en is af en toe columnist bij Vroege Vogels. Aan verslaggever Marlijn Snijders laat hij 4 van zijn favoriete Belgische natuurgebieden zien. Vandaag deel 1, de Wolverberg, vlakbij Antwerpen. Je neemt me mee naar de natuur, begrijp, maar wat is dit? Ja. Maar dit zijn afbraakwerken voor een nieuw masterplan. Maar recht over deze werf is het natuurgebied waar we naartoe gaan. En dat is het natuurgebied Wolvenberg. En het is heel leuk dat dit lawaai erop staat. Want naast dit lawaai heb je ook hier de baan. Dat is de binnensingel van Antwerpen. Dat is eigenlijk de binnenring. En aan de overkant van het natuurgebied ligt de ring van Antwerpen. Dus dat is eigenlijk de grote snelweg om verder naar Nederland te rijden. Of verder naar West-Vlaanderen. En dan daarnaast liggen nog twee spoorwegen. Dus het is eigenlijk een geweldige haat-liefde-relatie met dit natuurgebied, de Wolvenberg. Wie heeft bedacht dat daar nog wat natuur moest? Ja, dat is allemaal heel spontaan ontstaan. Organisch gegroeid. Het is allemaal niet zo gepland als in Nederland. En kom je hier regelmatig? Ik heb hier een paar maal gegidst, maar ik woon eigenlijk aan de overkant van de Schelde. En dat klinkt heel raar, maar die Schelde zorgt voor een barrière voor mensen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Ik ben een Oost-Vlaming, dit is Antwerpen. En eigenlijk komen wij hier niet zoveel. Ook al woon ik hier 20 minuutjes vandaan, de taal is ook anders. Ja, in Antwerpen spreken ze zo. En ik spreek meer in mijn dialect, ik spreek meer zo. Je voelt echt een verschil tussen die twee. Het is een beetje een Amsterdam-Den Haag kwestie. Amsterdam-Rotterdam. Amsterdam-Rotterdam, ja, dat is uitgesproken. Rotterdammers zijn beter, hè. Bruin zandoogje, vlindertje. Ja. Een van de meest voorkomende vlindertjes die je hier vindt. Maar die daaruit bewijst ook wel vaak dat randen van bossen vaak even belangrijk zijn als het bos zelf. Omdat je hebt echt die fantastisch beschenen kantjes waarin die vlinders het heel goed kunnen doen. Een beetje verderop heb je trouwens een soort vijver. Ik denk dat die daar ligt. Gaan we eens kijken. Zullen we die meteen doen? Heb je de kijker mee? Ja. Je bent vogelaar. Dan ben je toch als eerste ben je vogelaar, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat klopt. Maar COVID heeft mij eigenlijk gedwongen om... ik ben natuurgids van opleiding. Ik heb land- en tuinbouw gedaan. Dus ik zit wel een beetje in die regionen. Alhoewel landbouw, toen dat ik dat studeerde, was ook helemaal niet biologisch opgepakt. Maar bon, ik zit wel in die richting. Maar COVID heeft mij gedwongen om meer studie te doen rond planten, bomen, vegetatietypes, noem maar op. Maar ik had geen optredens meer. Nee. Omwille van COVID. En ja, iedereen zat te popelen voor iets te kunnen organiseren. En zo is dat 3-4 jaar geleden begonnen eigenlijk, zo stelselmatig, dat ik die wandelingen deed. En ik had toen al die podcast natuurlijk, de podcast Feed Feed. En daardoor is dat eigenlijk een beetje in de stroomversnelling geraakt. En ik vind het altijd geweldig. Je deed natuurlijk daarvoor optredens. Die gingen niet altijd per se over de natuur. Nee, eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Dat was eigenlijk cabaret, zoals jullie dat zeggen. Want ik heb kamaretten gewonnen in Rotterdam in 2005. En dat was een droom. En dat was leuk. En dat, op een gegeven moment heb ik meegedaan aan een televisiereeks, waardoor dat die zalen ook vol zaten. Maar zo, dan heb ik 5, 6, 7 shows gemaakt. En dan had ik wel zoiets van, ja, ik kan er zo... Dat klinkt heel onbescheiden, maar ik kan er zo nog 10 maken. Maar wat wilde nu echt? En ik heb echt gezocht. En ik ben eigenlijk... Mijn vader was een grote insectenliefhebber. Vlinders, dagvlinders ook bijvoorbeeld. En we gingen eigenlijk altijd op reis in functie van de natuur. En dat is iets wat dat bij mij altijd knaagde. Van, oh, dat is eigenlijk wel mijn grote liefde. Dat is de natuur. Maar ergens dacht ik ook van, ja, ik kan hier wel uit de nestkast komen, zal ik maar zeggen. Maar het... wat verdien je ermee? Dat is bij mij altijd het eten van, ja, hoe hou ik dit in stand? En dan ben ik gewoon gedacht van, start die podcast, we zullen wel zien. En dan eigenlijk geleidelijk aan meer en meer in de natuur gedoken. En voilà, ja, hier staan we dan. Ja. Wat denk je dan, die shows, denk je daar nog wel eens aan? Dat je weer optreedt en praat over iets anders dan de natuur? Wat ik altijd een kick vind, is mensen aan het lachen krijgen. En als je zo'n zaal in beweging krijgt, vind ik wel geweldig. Maar ik moet toegeven dat ik heb nu ook een show over vogels. Die heet Kijk. En het bloed kruipt waar dat niet gaan kan. Want dat, daar is het ook zo. Maar ik ben van origine leraar van opleiding. En ik had toch behoefte om zo wat diepgang en wat inhoud te geven. En die combinatie die vind ik geweldig. Ja, dus dat lukt. Wacht even, wat horen we hier voor gekwetter? Ja, dat zit hier vol met winterkoninkjes. Maar hoe oud was jij toen je... Je ging natuurlijk eerst met je vader nog mee, vlinders kijken. En was je toen ook al geïnteresseerd in de natuur, toen je zo jong was? Ja, je wordt daarin meegenomen. Dus eigenlijk mocht er ook geen protest in, dus je ging gewoon mee. Je moest wel. Ja, dus alles... Maar ik heb daar eigenlijk nooit aan getwijfeld. En ik kreeg toen een verrekijker en ja, toen ging ik met een vriend vogels kijken en... Ja, dat laat je niet los. Ik heb dat op een gegeven moment wel losgelaten. Maar ja, dat keert toch weer ergens. Dat zit in je genen, dat zit in je bloed precies. Zo van, ja, ik vind ook die rust heel aangenaam. En ik begrijp soms niet, als ik nu in de natuur ben, zo van, waarom heb jij je in dat comedy milieu willen storten? Omdat dat toch wel een ellebogenwerk is vaak. En er komt heel veel... Ja, scoren bij kijken. Je moet eigenlijk voortdurend scoren. En het is een heel confronterende job. En eigenlijk ben ik gewoon een introvert, rustige gast. Dus op de een of andere manier heb ik mij altijd willen bewijzen op een podium van ik ben wel iemand. Nu, dat klinkt allemaal heel zwaar. Maar ja, voilà. Die evolutie is zo leuk om dit nu... Om toch te kunnen opkomen voor wie dat je echt bent. Ja? Ja. Ik had van, ja, ik ben mezelf een beetje aan het bedotten. Dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. En ja, daar zijn extras weer op zoeken. Sommige mensen letten zelfs niet meer op extras. Maar ik vind het geweldige beesten. Boomkruipertje. Maar wat ik toch nog altijd tof vind, is de ring loopt hier gewoon naast. Je hoort hem, hè. Dus iedereen is daar lekker druk bezig. Allemaal hectisch en chaotisch. We moeten naar ons werk. We moeten op reis. Kom maar, we moeten op reis. En hier is iets van... Joehoe. Prettige reis. Maar merk je ook bij jezelf dat je steeds meer... je gaat bekommeren om die natuur? Ja. Ja, ik kan soms echt... boos worden. En ik moet oppassen dat ik dan niet groenboos ga worden. Je hebt zo... Binnen het natuurmilieu heb je ook hele fanatieke mensen die zeer moralistisch beginnen worden. Want daar zit ook altijd een beetje wel het gevaar in van hele grote natuurorganisaties, vind ik. Dat ze heel paternalistisch en hoe moet je dat zeggen? Paternalistisch en moralistisch uit de hoek gaan komen. Maar ik heb dat ook in mij. En ik zoek vaak een vorm om dat op de juiste manier te kanaliseren. Om dat op de juiste manier te zeggen en te schrijven. En wat de columns die ik schrijf voor Vroege Vogels, daar zit altijd wel een beetje frustratie in. Ik denk, als je tegenwoordig met de natuur bezig bent, kun je niet anders dan verwondering uiten, maar ook verontwaardiging. Het gaat niet meer op dat je alleen maar verwonderd bent. Want dan is er niks aan de hand. Je ziet dat het hier naar beneden gaat, hè? Ja. Zie je? Oh ja. Dus dit is dus een deel van de gracht die nog rond Antwerpen lag. Wacht even, ik zie daar iets heel kleurigs. Weet jij wat dat is? Oh, zouden dat Aronskelken geweest zijn? Denk het wel. Zal Aronskelk geweest zijn, hè? Even kijken. Mooi. Ja, heel mooi. Weet je, van die oranje bessen, donker oranje bes... Het is een stukje paradijs op aarde. Ja, dit is ook zo'n prachtige soort die hier voorkomt. Hè. Dit is landkaartje, dat is een vlinder. Ja, je ziet waarom dat die landkaartje wordt genoemd. Hè. Hij heeft echt zo'n dooraderde vleugel, waardoor dat het lijkt op een landkaartje. Dat is een schitterende... vlinder die op van brandnetel leeft. Dus de waardplant voor de rups is brandnetel. Die zie je hier volop staan. En het leuke aan die vlinder is... Je hebt daar een voorjaarsversie in. En een tweede generatie. Eigenlijk twee generaties. Maar die generaties zien er anders uit. Dus je hebt er twee modellen van, zal ik maar zeggen. Oh, dan heeft hij een ander tenue aan. Nee, dan heeft hij een andere kleur. De tweede generatie is donker en de eerste generatie is licht, als ik me niet vergis. Dus maar het is echt heel mooi om te zien. Bijzonder. Ja. Ik heb ze ooit zelf grootgebracht, landkaartjes, met brandnetels. Ik had rupsen gezien op een brandnetel. En ik had zo'n een lege fles water in gedaan, er brandnetels in gestoken. En dan maar laten groeien. Hè. En dan iedere keer met brandnetels die rupsen overzetten, omdat ze verse brandnetels nodig hebben. En op een gegeven moment verpoppen die. En dan heb ik er zo'n netje over getrokken en dan kwamen die uit. Dat was zo ja, van die mooie puntgave, prachtige verse landkaartjes. En dan wegzetten in de natuur. Ja, dat is zo'n een klein belevenisje. Waar dat je toch mee bezig bent en waar dat je slimmer van wordt op de een of andere manier. Dat is echt wel heel leuk. Vandaar dat die soort altijd wel hoog in het vaandel staat bij mij. Komen ze hun pleegvader nog wel eens gedag zeggen? Nee, ik vrees het. Ik denk dat het zal al een paar honderd generaties verder zijn. Hoop ik toch in ieder geval. Ja. Merlijn Snijders met Begijn Le Bleu. Ja, heerlijk. U hoort het eerste deel van Begijns België. Volgende week neemt hij ons mee naar Fort Zeven in Wilrijk. Muziek van Leonard Bernstein, uitgevoerd door de Boston Pops Orchestra. Zij speelde de wals uit de Eight Divertimentos voor Orchestra. Je kan er de klok op gelijk zetten. Als de temperaturen stijgen, neemt ook het aantal meldingen van blauwalg toe. Vervelend voor zwemmers in buitenwater, want je kan er huidirritaties en buikproblemen van krijgen. Kan, want niet alle blauwalg is giftig. Bioloog Detmer van der Waal van het Nederlands Instituut voor Ecologie kreeg kort geleden een Europese beurs van 2 miljoen euro om uit te zoeken hoe dat nou precies zit met die blauwe algen. Rob Buiter praat met de onderzoeker aan de rand van de Veerplas in Haarlem. Nou, Detmer, het water is niet kraakhelder waar we nou in onze waakpakken inlopen, maar is dit ook blauwalg wat we zien? Nee, ik kan wel zeggen dat het niet kraakhelder is, nee. Maar hier zit inderdaad blauwalgen. Ja. Ja? Ja, dus we doen hier elke week onderzoek al. Dus we komen hier sinds april al elke week. En we zien dat er blauwalgen zitten. Dus dat op zich kun je dat nu niet direct zien. Maar weten je dat. Je ziet niet die bekende drijflaag, dat het echt zo goor eruit ziet? Nee, het zijn soorten die niet van dat soort groen verflaagjes maken. Dus het is een andere soort. En die is wat bruiniger. Dus dat zie je ook heel goed in het water. Ja. Ik zie ook mensen zwemmen, dus het is geen giftige blauwalg. Het is wel een waarschuwing. Maar bij een waarschuwing is het natuurlijk heel onduidelijk Wat moet je doen? Ja, want ik zie inderdaad gewoon je kinderen in een zwembandje gewoon lekker dobberen. Dus wat wij zeggen is, was je handen. Hè? Let op die drijflaagjes, zoals de blauw-groene prut op het strand ligt. Daar moet je gewoon niet aanraken. En let er een beetje op. Dat is het eigenlijk vooral. Terwijl wij staan te kletsen, heeft jouw promovende Annemieke Drost heeft de bak gevuld. Hier gaan jullie de monsters uitnemen. Ja, dat klopt. We gaan hier monsters uitnemen voor algedeterminatie. Maar ook bijvoorbeeld zooplankton. Dat zijn kleine kreeftjes en allerlei andere dingen die hier in het water zwemmen. Nutriënten. Nou ja, noem het op. We gaan het meten. Het hele verhaal, alles wordt geanalyseerd. Er komt een bak elektronica aan te pas. Ja, dit is hele eenvoudige elektronica. Dit zijn een paar basisparameters die we altijd meenemen. Dus dat is zoals zuurstof en pH, de zuurtegraad en temperatuur natuurlijk. En vooral de zuurstof is interessant om blauwalgen of algen. Alle algen maken natuurlijk zuurstof aan. Ja, 's nachts verbruiken ze dat ook weer. Dus dan, op die manier krijgen we een beetje een beeld daarvan. En dat is natuurlijk nu, doen we maar één meting. Maar we hebben in deze plas ook een boei liggen en die meet eigenlijk elke 10 minuten. En dan kunnen we echt het dag-nachtritme van het zuurstofproductie en de opname. Die boei die daar dobbert. Ja, dat vervaarlijk uitziende ding met die punten erop. Ja. Punten tegen de vogels. Dat is tegen de vogels inderdaad. Ja, want een meerkoet die kan er natuurlijk een heel mooi nestje maken. En dan zou die bovenop het zonnepaneel zitten. En dat moet natuurlijk niet. Nee, en die meet dus ook blauwalgen naast het zuurstof. Waterbeheerders komen hier één keer in de week. Ja, en met de verandering van wind kan de concentratie bij een bepaalde zwemplek natuurlijk veranderen. En wij meten iedere 10 minuten. En dan willen we kijken, kunnen we misschien dat stukje beter maken? Dat stukje risicobeoordeling. Zodat je misschien elke dag of een dag naar voren kan kijken. Zeggen, misschien kun je nu morgen wel zwemmen. Of let op, het is nu toch veranderd. Morgen kun je niet zwemmen. Ja, dus wat we zien is dat de zuurstof is 140%. Dus dat is, als het 100% is, betekent het dat het in evenwicht is met de lucht. Dus dat betekent dat er meer zuurstof in zit dan de lucht. En dat komt door algen in het water. Die algen, dat zijn plantjes, dus die produceren zuurstof. Ja, nu is het wel zo dat in het algemeen zijn algen plantjes. En blauwalgen zijn dan weer net bacteriën. Ze heet ook wel cyanobacteriën. En ze zijn eigenlijk ook niet blauw, hè, wat de meeste, je zei het net ook al. Ik zie niet echt die kleur, het is wat bruinig. Ja, dat komt omdat ze naast het chlorofiel hebben ze ook andere pigmenten. En die kunnen juist blauw zijn. Ja, dat zijn natuurlijk de klassieke blauwalgen. En dat zie je dan als afsterven. Dan komt er een blauw laagje ook in het water terecht. Vaak in haventjes of stilstaande watertjes kun je dat dan zien als het afsterft. Maar je hebt ook rode blauwalgen, om het nog makkelijker te maken. Ja. Dus die hebben een rood pigment. Ja, en dat is eigenlijk, het is op zich wel een interessant wetenschappelijk feitje, is dat ze in het water krijg je natuurlijk dat het licht. Het licht heeft heel veel kleuren. Dus als je chlorofiel hebt, dan heb je een bepaalde opname van die kleuren. En dat is alles behalve groen. Daarom zien we ook dat planten groen zijn. Nou, wat blauwalgen hebben bedacht in de lange evolutie van blauwalgen is dat als ze andere pigmenten gebruiken, ook een stukje van het groene licht kunnen gebruiken. Zodat ze heel goed met weinig licht om kunnen gaan. En als het dan heel veel voedingsstof in het water zit en er komen heel veel algen in het water, dan kunnen zij net even wat meer licht pakken. En daarom, dat is een van de redenen dat ze het heel goed doen, als er heel veel algen in het water zit, dat dan blauwalgen uiteindelijk daar als winnaar ook uit kunnen komen. Je zegt al in de lange evolutie, want het is zo'n beetje de oudste levensvorm op aarde. Ja, het zijn echt levende fossielen. Ja, zo'n meer dan 3 miljard jaar dat ze er al zijn. En sommige van de processen die we nu bekijken, die zitten er nog steeds in. Dus die kleine enzympjes die ervoor zorgen dat ze nu nog doen, die zijn destijds allemaal geëvolueerd. Letterlijk miljarden jaren oud. Ja. En ondertussen hebben wij er als moderne mensen dan verrekte veel last van. Als er te veel komen en als we willen zwemmen. Ja. Dat is een beetje de wraak van moeder natuur. Ja, misschien wel. Sommige mensen zeggen, ze schrijven daar ook op die manier over. Ja, het is echt een kwestie van de omstandigheden creëren waardoor ze het goed doen. Ja. Ja. En op zich is het niet erg als je het water voor bepaalde dingen wil gebruiken waardoor je daar niet in contact mee komt. Dus als je wil varen of zo, op het algemeen is dat geen probleem natuurlijk. Maar als je wil zwemmen, dan is dat even vervelend. Ja. Ja. Je hebt nou een enorme dikke beurs gekregen van de Europese Unie om daar verder onderzoek aan te doen. Wat maakt die blauwalgen nou extra giftig of niet? En wat doet het klimaat daarin? Ja, dat klopt. Dat is het thema van die beurs. Dus dat, daar ben ik ook heel blij mee natuurlijk. Omdat we dan echt met een heel team kunnen uitzoeken van, wat je ziet is natuurlijk dat water, je zei al, het is niet heel helder. Dus dat is biomassa. Dat zijn de hoeveelheid algen. Maar niet alle algen zijn even giftig. Niet alle blauwalgensoorten. En binnen een soort die giftig kan zijn, heb je ook giftige en giftige, niet-giftige genotypes, heet dat. Dus dat zijn kleine genetische veranderingen. Het is wel dezelfde soort, maar kleine verschillende genen. Als daar het gen mist die gifstoffen maakt, dan is het dus niet giftig. Dus dan kun je heel veel blauwalgen hebben, maar het hoeft niet giftig te zijn. Ja. Nou is dat natuurlijk hartstikke leuk voor jou en je team, dat je daar zo'n bak geld voor hebt gekregen. Maar waarom heeft Europa daar zoveel belang bij om dit goed uit te laten zoeken? Dus dat is echt wetenschappelijk interessant. Maar daarnaast is het natuurlijk, omdat het over blauwalgen gaat, direct ook een koppeling natuurlijk naar de maatschappij. En die informatie die we hier inwinnen kan vooral ook helpen met het waterbeheer en vooral de risico-inschatting. Dus het is niet bedoeld, de uitkomsten zullen niet gericht zijn op een nieuwe beheersmaatregelen. Maar vooral gericht zijn op welke parameters kun je nou het beste gebruiken om het risico te beoordelen. Wat is nou het beste gekoppeld aan die giftigheid? En natuurlijk kijken we ook naar voedingsstoffen. En uiteindelijk is dat het grootste probleem. Dus als je stikstof en fosfaten af laat nemen, dan zal de biomassa uiteindelijk ook afnemen. Want dat hebben ze nodig. Heb je ook een hypothese wat het veranderende klimaat in dit hele verhaal doet? Ja, dus dat zit er natuurlijk ook overal in. En wat we hier dus ook, en dat is een van de nieuwigheden ook, is dat we vaak is er altijd gekeken naar losse effecten. Dus alleen naar stikstof of fosfaat of temperatuur. En dat combineren we hier. En we zien natuurlijk dat de zomers warmer worden, droger, langere periodes. Ja, we verwachten dus dat zijn helaas toch omstandigheden waar juist blauwalgen ook het heel goed bij doen. Ik zei het al, het zijn bacteriën. Dus als bacterie zijnde, die doen het vaak heel goed bij hogere temperaturen. Dan groeien ze sneller. En we verwachten ook, dat is een hypothese ook, is dat heel veel van de processen die door die enzymen, die al heel oud zijn, plaatsvinden, dat die sneller verlopen. Ja, daar probeer je allemaal de vinger achter te krijgen. Ja. Volgens mij ondertussen, met je het voordeel van het hoogleraar zijn, dat je de promovendi aan het werk kan laten doen. Je komt net ook weer uit het water aan de miek met een batterij, apparatuur. Wat heb je gedaan? Ik heb de lichtintensiteit op twee verschillende dieptes gemeten. Zodat we later kunnen berekenen hoe diep het licht het water in kan. Omdat dat natuurlijk ook belangrijk is voor de blauwalgen. En alle andere dingen die hier in het water leven. Laatste onderdeel van de meting. Even een liter maat uit de grote bak gehaald. Die gaat nou door een hele lange koffiefilter. En dan kijken wat erachter blijft. Ja, vooral watervlooien en allerlei andere kleine waterdiertjes. En die eten natuurlijk blauwalgen en algen. Want blauwalgen zijn natuurlijk geen algen eigenlijk. En die gaan we dan bekijken om te zien wat voor invloed dus het gehele voedselweb heeft op die blauwalgen hier. Ja, als je zo kijkt, je ziet het krioelt van het leven in dit buisje. Ja, het is fascinerend wat er allemaal in zit. En toen ik dit een keer gezien heb onder een waterdruppel, onder een microscoop, dat was op een open dag voor een opleiding. En vanaf toen was ik echt verkocht. Om al dat leven, al die vormen. En dan zoeft er weer wat langs. Ja, om dat beter te begrijpen, dat is waarom ik dit allemaal doe. William Chapman Nyaho speelde de Ayawiyomo Dance, een van de 24 Studies in African Rhythms uit Nigeria, van de Ghanese-Amerikaanse componist Fred Onofwerofsuoke. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ik zette er een hele grote punt achter. Ik was heel blij dat ik uit die naam kwam. Onofwere Schoken. Daar zo heet hij, Fred. De natuurkalender, onze laatste stukje Venolijn. Wat heeft u ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur? 035-6711-338. Ja, Peter van Wijk, Wittelte. We zagen op weg naar huis, hier bij ons, vlakbij het huis in de weiland, 3 kraanvogels. Ik weet niet of het een laatsteling is, maar zeker geen eersteling. Goedemiddag, met Annemarie van Til in Veendam. Het is zo heerlijk hier in de tuin onder de albizia, die in volle bloei staat. En daar kwam een witte vlinder aan met vlekken op de vleugels. In eerste instantie dacht ik aan een bonte bessenvlinder, maar ik wist dat dat niet kon kloppen. Boek erbij. En ja hoor, hij stond er vlak onder. Het is namelijk de porseleinvlinder. Hij is kleiner dan de bonte bessenvlinder en heeft een andere tekening op de voor- en achtervleugels. Heel mooi. En ik had hem nog nooit eerder gezien overdag. Dit is Ade van der Veer. Op 15 augustus hebben wij tot onze vreugde en verrassing een prachtige tijgerspin in de vlindertuin van Roden. Mooi, hè? Aansloothaak op de Strijbeekse Heide met Kobi en Erna. Wij hebben een grote groep vliegenzwammen gezien. Voor ons waren het de eerste. Maar gelukkig, het is nog wel zomer. Hallo, u spreekt met Yvonne. Ik zit hier op de Maasplassen bij Roermond. Wat ik gisteren heb gezien is weer een waterzak mosdiertje. En dat zijn van die hele grote zakken dril, een soort anemoon. Oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Maar ze zijn nu dus bezig om ook Nederland te veroveren. Het is een hele gekke drijvende klomp met allemaal kleiachtige zakjes die aan elkaar zitten. En deze was, nou, ik denk wel een halve meter lang. Een langwerpige blob eigenlijk. Hoi, jullie spreken met Wilma Maurik uit Zuidland. Ik heb vandaag voor het eerst gezien hoe een winterkoning zich wast. Maar ik hoor de winterkoning en ik zie hem heel vaak, maar ik zie hem eigenlijk nooit badderen. Nu hebben we sinds een paar weken hebben we kippen. En die maakten van ons grasveld een beetje een puinhoop door daarin te gaan zand badderen. En misschien raad je het al, vandaag zag ik voor het eerst een winterkoning ook in dat zand. En het was echt superleuk om te zien, want het kuiltje wat er was maakte de dier alleen nog maar veel dieper. Dat is dan misschien de manier waarop een winterkoning zich was. Mijn naam is Peter Verweda, ik ben Leeuwarder. Ik was vanmorgen in het Lauwersoog libellen aan het fotograferen. En toen kwam ik 23 bijeneters tegen die voorbij vlogen. Thank you. Muziek van John Barry, Goldfinger, het thema uit de gelijknamige James Bond film. Uitgevoerd in de versie voor orkest door de London Mozart Player, zou ik zeggen. Nee, maar dit was de London Philharmonic Orchestra. Gedurende alle crises die ons momenteel het leven zuur maken, klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, stikstofcrisis, nou noem ze allemaal maar op, houdt Jan Rotmans de moed erin en betoogt in zijn nieuwe boek De Perfecte Storm juist dat grote positieve veranderingen aanstaande zijn. Jan Rotmans is hoogleraar duurzaamheid en transitie en is bij ons de gast. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Jan, je hebt al verschrikkelijk veel gedoseerd, de Urgenda opgericht, gepubliceerd. Meer dan 30 boeken, geloof ik. Hè? Klopt. Ja. Maar ja, toch was het dan tijd voor nog een boek. Heeft men nog niet genoeg naar je geluisterd? Was de point nog niet gemaakt? Nou, mijn laatste boek, Omarmde Chaos, was best wel een succes. Hè? Bijna 35.000 van verkocht. En mijn uitgever zei, we gaan een ander boekje maken. Een dunne boekje wat je in één avond kunt lezen. En waar in de kern mijn gedachtegoed in staat. En wat bedoeld is voor een nog veel breder publiek. Ja. Dus dan is er geen excuus meer dat je geen tijd hebt of dat je het te ingewikkeld vindt. Iedereen kan dit in een avondje lezen. Heel knap opgeschreven door Elke van Riel, ja, journalist. Mag ook even genoemd worden. En ja. Dat is dus wel een ander boek dan al mijn voorgaande. Dat is dan het excuus wat ja, ik heb. Nou ja, goed. Lekker leesbaar. Je zegt in een avond inderdaad. En al je ja, nou ja, goed, kennis en kunde en ideeën van dit moment zijn erin in samengebald. Perfecte storm. Ja, kan je natuurlijk op meerdere manieren lezen. Perfecte storm als één grote berg van ellende die op ons afkomt. Maar ook perfect als in goed. Kijk, veel mensen maken zich enorm veel zorgen over allerlei crisis waarin we nu zitten. Ook wel mensen van de jongere generatie natuurlijk, die denken, jeetje, wat voor toekomst hebben we voor ons. Ja. Maar jij wilt daar eigenlijk een optimistisch beeld tegenover stellen. Ja, want ik merk aan de jongeren dat het wel zwaar drukt en weegt. En ik ben natuurlijk inmiddels meer dan 35 jaar bezig. En ik heb in die periode ook heel veel ten goede zien veranderen. En we leggen veel te veel het accent op het negatieve. En daar is natuurlijk ook wel reden voor. Ik spreek niet voor niets in dit boekje ook over een polycrisis. Maar je ziet ook in de geschiedenis steeds weer, als het er echt om gaat spannen, dan worden wij op ons creatiefst en innovatiefst. En dat hebben we zelfs in coronatijd ook gezien. We hebben de tijd als het ware 10 jaar naar voren gehaald. We gingen dingen doen die we niet konden vermoeden. En dat gaan we nu weer zien, want alles komt nu wel samen. Vroeger kon je altijd uitkijken naar de zomer. De zomer was een periode van relatieve rust. Je had nog het fenomeen komkommertijd. Nou, dat is niet meer zo. Iedereen voelt en ziet klimaatverandering. En dat is maar één aspect van die polycrisis. Want de klimaatcrisis is natuurlijk heel imminent en urgent. Maar de natuurcrisis is nog veel urgenter. En ten diepste de crisis in onszelf. De persoonlijke crisis, dat is de belangrijkste die ik beschrijf in het nieuwe boekje. En elke oplossing begint dus bij onszelf. Ja, je zegt de crisis in onszelf. Kun je die eens omschrijven? Wat bedoel je daarmee? Nou, als je ten diepste kijkt naar die oorzaak achter al die crisis, of het nou klimaat is, of landbouw, of energie, of zorg, of onderwijs, dat zijn wij zelf. En dat is met name onze onstuitbare behoefte om maar te blijven groeien. Ten koste van de natuur, elkaar, maar ook onszelf. Wij putten onszelf uit. Dat is letterlijk ziekmakend. Heel veel mensen hebben daar last van. En dan zie je dat het eigenlijk relatief eenvoudig is om daar oplossingen voor te creëren. Namelijk, die zitten ook in onszelf. Hoe wij met onszelf omgaan, met anderen, met de natuur. Maar dat betekent dat we veel bewuster moeten leven en voelen en kijken. En dan ook afstand moeten doen van wat we vroeger gewoon waren te doen. En dat gaat over dingen bezitten, het gaat over reizen, het gaat over eten, het gaat over alles. Nou ja, en ik beschrijf in mijn boekje die nieuwe vorm van bewustzijn. Mm-hmm. Laten we zeggen, 5% van de wereldbevolking wordt geschat, leeft al veel bewuster. En als we dan het kantelpunt bereiken, dan kan het best snel gaan. Ja. Maar dat zit hem dus niet zozeer in al die technische oplossingen en alle ratio, dat kennen we wel. Al die rapporten zijn er al. Hè. Er zijn geen nieuwe oplossingen nodig. Alles is er al. Ja. Die crisissen die je beschrijft, nou ja, die zien we natuurlijk dagelijks in het journaal. Als we nog even naar de oorsprong gaan, of het probleem dat er nu ligt, op wat voor manier hebben die dan met elkaar te maken? Als bijvoorbeeld de klimaatcrisis, de financiële crisis, asielcrisis, stikstof. Veel mensen zien dat als losse problemen, zo worden ze ook aan ons gepresenteerd. Nee, die hebben een gemeenschappelijke grond. Ik beschrijf in dit boekje ook, in feite komt het neer op systeemverandering. Alle systemen die wij hebben gecreëerd, of het nou landbouw, energie is, en de symptomen daarvan, die benoem jij. Maar de echte fundamenten zitten in de systemen zelf. En die zijn allemaal gebaseerd op korte termijn. Op winst, op groei. En het is allemaal gebaseerd op onnatuurlijke aannames. Dus dat wil zeggen, wij willen heel snel rendement. We willen alles uitdrukken in geld. Korte termijn. Het is allemaal onnatuurlijk. Ja. Nou, dat heeft best lange tijd goed gefunctioneerd. Maar de laatste tientallen jaren zien we dat dat dysfunctioneel is geworden. En dat betekent dat het allemaal is terug te voeren op dezelfde basis. Dat wij die systemen moeten veranderen. Maar wij zijn het systeem. We hebben die systemen zelf gemaakt. We hebben daarvan geprofiteerd. En op al die gebieden zie je dus dat we dat onnatuurlijke moeten omvormen tot natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld, ik geef een onderwijsvoorbeeld. Vroeger, toen ik op de basisschool zat, had je ook de CITO-toets. Daar gingen we redelijk ontspannen mee om. De docent wist wel wat goed voor je was. Tegenwoordig opent het NOS-journaal ermee. Krankzinnig. Mm-hmm. Dus we zijn helemaal ingesteld op dat directe, afrekenbare resultaat. We willen van onze kinderen directe prestaties. Ze moeten heel veel. In de zorg ook. In de zorg staat niet de mens centraal, maar het systeem, de organisatie, de bureaucratie. In het onderwijs staat ook niet de leerling centraal, maar de hele organisatie. Nou, datzelfde geldt ook bij energie. Ook heel actueel, afgelopen weken. Zitten we aan de rand van een doorbraak, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie, en leveren we eigenlijk te veel op de verkeerde momenten. Ja. En dan maken wij daar weer een probleem van en dan gaan we extra heffingen doorvoeren. Maar eigenlijk is het nog steeds een heel dom energiesysteem. Even nog naar dat polysysteem wat je beschrijft. Je zegt het zit dus in het systeem. Eigenlijk de afgelopen duizenden, maar zeker de laatste 100 jaar... is alles erop gericht op groei, ja. Welvaartsgroei, maar ook gezondheidsgroei. Ja. En dat zijn natuurlijk op zich in wezen allemaal gezonde en nuttige dingen. Toch? Mensen beter te laten samenleven, meer welvaart voor iedereen, meer gezondheid. Klopt. Maar behalve als het onnatuurlijk is, dan gaat het altijd ten koste van. Groei is een heel natuurlijk fenomeen. Dat zien we ook in de natuur. Maar ongeremde, ongelimiteerde groei leidt in de natuur altijd tot zelfvernietiging. Het leidt ook letterlijk tot kanker. Dus als je kiest bij al die systemen voor ongeremde groei, dan krijg je als een soort boemerang, krijg je het terug. En dat slaat terug op ons mensen, op die systemen zelf. En daar worden wij letterlijk ziek van. Dus we moeten leren van de natuur. De natuur is niet alleen maar efficiënt. En rekent niet alleen maar af in termen van groei. Maar de natuur is ook veerkrachtig en divers. En je zegt, dat kunnen wij ook zijn. Daar je kunnen wij heel schetst veel van heel leren. Duidelijk, het is één systeem. Je moet die dingen niet los van elkaar zien. Hoe verander je een heel systeem? Ja. Want die losse dingen, dat kunnen veel mensen zich nog wel voorstellen. Oké, we moeten heel veel windmolens plaatsen. Nou, dan is een deel van ons energieprobleem opgelost. We moeten anders omgaan met asiel. En is ook misschien dat een keer opgelost. We moeten anders omgaan met stikstof. Maar dat hele systeem wat je beschrijft, wat in de mens zit, wat in honderden jaren gegroeid is, hoe verander je dat? Nou, dat vergt een lange adem. Dat vergt 2 generaties. Want dat bestaat uit allerlei onderdelen. Een voorbeeld, je kan wel benzineauto's vervangen door elektrische auto's of waterstof, maar dat is geen systeemverandering. Systeemverandering is dat je kijkt naar het hele mobiliteitssysteem. En de basis daarvan is altijd openbaar vervoer. Dus dat je mensen van A naar B naar C naar laat gaan, maar niet alleen efficiënt en goedkoop, maar ook duurzaam en comfortabel. Nou, al die verschillende onderdelen moet je dus zichtbaar maken. Dat doen wij niet. Wij focussen alleen maar op die onderdelen. Dan gaan we dadelijk massaal elektrisch rijden. En dan staan we dadelijk iets schoner in nog langere files. Mm-hmm. Dus dat is geen systeemverandering. Dus je moet kinderen, bij wijze van spreken, al leren hoe ze systemisch kunnen denken. En dat geldt voor al die thema's. En dan moet je zeggen, we gaan 1-2 generaties vooruitkijken. Hier willen we naartoe. En dit zijn de stappen die we willen maken. En dan stap voor stap kantelt dat systeem de goede richting. Ja. Veel mensen vinden het natuurlijk moeilijk om op zo'n lange termijn te denken. Hè. De mens is daar niet helemaal op ingericht. Om over 50 jaar en over 75 jaar dat. Maar toch het begin van al die veranderingen. Zie jij dat al gebeuren? Ja, kijk, dat is het voordeel als je al langere tijd meeloopt. Daarom kan ik mensen ook in zekere zin wel geruststellen. Toen ik begon, toen heb ik ooit een verhaal gehouden over klimaatverandering in de Tweede Kamer. Nou heb ik het over pakweg 35 jaar geleden. Ja. Zelden zulke verbaasde blikken gezien. Het heette toen ook letterlijk anders, het CO2-probleem. Dus iedereen zat in de waarom-fase. Waarom is dit een probleem? Daarna gingen we naar de wat-fase. Wat moeten we dan doen? En nu zitten we in de hoe. Nou, dan ben je al een generatie verder. Dus we hebben zo ontzettend veel kennis opgedaan. Er is zoveel veranderd, ook al in de bewustwording, in de attitude en zelfs de gedragsverandering nu. Dus als je kijkt naar de thema's die ik beroer, die zitten bijna allemaal tegen de doorbraakfase aan. Die hebben al die lange aanloop die nodig is gehad. En nu, en daarom is dit zo'n spannende tijd, nu moeten we dus scherpe keuzes maken. Want we kunnen nu niet meer de pijn uitstellen. Want transities komen altijd in een fase dat het pijn gaat doen. Dan moeten we investeren. Dan moeten we echt kiezen voor ander soort gedrag. Dan moeten er ook andere organisaties en instituties komen. Dus dat gaat allemaal schuiven, al die panelen. En daarom is dit de spannendste tijd die je kan voorstellen. Want welke generaties kunnen nou zeggen dat ze onderdeel zijn van een revolutie? Want dat is eigenlijk een systeemverandering. En maar zijn ik noem het een evolutionaire revolutie. Zijn daar al genoeg mensen onderdeel van? Want in het boekje beschrijf ook, je hebt altijd een kopgroep. Hè? Bijvoorbeeld als het hoofd gaat over vervoer, dat zijn al mensen die nu al niet meer vliegen bijvoorbeeld. Maar een hele grote groep die denkt er nog niet eens over na. Nee, maar wij leggen altijd het accent op het negatieve. En Confucius heeft dat ooit mooi beschreven. De afbraak gaat gepaard met donderend geraas. De opbouw voltrekt zich in stilte. Er voltrekt zich wereldwijd een stille revolutie van mensen die daarmee bezig zijn. De zogenaamde commons-beweging van onderaf. Mensen die bewuster leven in alles qua energie, voeding, mobiliteit. Dat zijn er al 1,5 miljard. Daar hoor je relatief weinig over. Wij geven veel te veel aandacht in de media aan de schreeuwers. Zowel aan de extreemrechtse als linkse kant. Maar dat grote grijze midden, die mensen die bewuster leven, die doen dat in relatieve stilte. Toen ik begon, had bijna niemand zonnepanelen. Nu hebben mijn eigen kennissen en vrienden het ook. Ja. En die wilden eerst niet, want die zeiden, we gaan niet voor jou zonnepanelen nemen. Dan doen we het juist niet. Ja. Maar nu, een kwart van de huishoudens heeft het al. Wereldwijd zie je ook die revolutie. Maar een transitie is nog nooit gelukt vanuit cynisme. Nee. Of pessimisme. Nee. Nog nooit. Nee. Dus misschien moeten we daar dan, dat doe je natuurlijk ook in je boek, meer over berichten. Want ik geloof dat Nederland nou loopt bijna voorop, hè, als het gaat om het uitleggen van zonnepanelen op We zijn nu in Europa koplopen. En we waren ooit achterblijven. Maar hetzelfde geldt op het gebied van windenergie. Dadelijk ook op het gebied van groene waterstof. Zelfs op het gebied van CO2 opslaan. Wat natuurlijk een tamelijk domme oplossing is, maar het is helaas nodig. Ja. Dus je ziet, maar we praten elkaar ook de put in. Typisch Nederlands, dat cynisme. Eigenlijk ben ik een bestrijder van het cynisme aan het worden. Ja. En ik wilde nooit cynisch worden. Want ik heb bekende voorgangers gehad. En die waren altijd boos, tot op hoge leeftijd. Ja. En ik had me voorgenomen, ik wil niet boos eindigen en ook niet cynisch worden. Nou, ik hoop dat dat gelukt is. Ja. Nou ja, en ik hoop dat het ook lukt. Wat ik net al zei, je doseert al heel lang, je schrijft al heel veel. Maar ook dat dit verhaal weer goed voor het voetlicht komt. Want ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben aan een positief geluid in die hele transitie. Ja, ik beschrijf ook in mijn boekje iets meer over de spirituele kant. Dat doe ik tamelijk concreet, want ik wil het juist koppelen aan actie. Niet naar binnen gericht worden. Maar Ik ben bijvoorbeeld bij bijeenkomsten geweest waar een paar duizend jongeren bij elkaar komen op zoek naar zingeving. Er is behoefte aan een groot verhaal. Er is behoefte aan positiviteit. Ook door de ontkerkelijking zijn mensen dat kwijtgeraakt. En dat vind ik jammer. Ook in de media domineert het cynisme. En dat is ook typisch Nederlands. Ja. Het is niks, het wordt niks, het wordt nooit wat. Maar er gebeuren echt prachtige dingen. Zie je dan andere landen, zeg maar, als we het hebben over deze transitie... in de mens, maar ook de energie, noem maar op... zie je andere landen die daar een andere... Nou, ik gebruik het woord toch maar even, een andere mindset voor... die dat makkelijker... positiever en grootser. Ja, ik noem het vooruitgangsgeloof. Hè? Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt wat er in Singapore gebeurt... dat is echt een revolutie. Voor een deel ook wel technologisch. Maar je ziet in het Verre Oosten sowieso dat vooruitgangsgeloof. Dat hadden wij vroeger in Europa. Daar waren wij leidend in de 19e eeuw. Iedereen keek naar ons. En nu is Europa meer volgend. Maar we hebben in de geschiedenis dit soort perioden eerder gehad. En ik hoop dat dat in Europa en zeker in Nederland terugkomt. Want het helpt namelijk enorm als je erin gelooft en elkaar stimuleert. Wat niet helpt, is dat je elkaar cynisch de voet dwars zit. Wat er nu ook op de sociale media gebeurt, moet je je ook niet door laten leiden. Dat is een hele kleine groep die het voor een veel grotere groep verpest. En daar moet je je niet door laten afleiden. Er gebeurde in die onderstroom. Dat beschrijf ik ook in dat boekje. Prachtige dingen. Waarom besteden we daar niet genoeg aandacht aan? Jullie doen het wel in jullie programma. Kan ook nog wel wat meer, denk ik. Want ik denk, als we dat meer voor het voetlicht brengen... dat het 2-3 keer sneller kan gaan. En dan helpen we elkaar ook. Nou, en heel veel mensen, zie ik om me heen, staan op zo'n kruispunt. En die laten zich weer afleiden door de volgende verkiezingen. En dan praten we elkaar weer de put in. Kijk, dat die kabinetscrisis er zijn, is eigenlijk wel een goed teken. Ja. Want we komen er niet uit op de normale manier. En nu gebeurt er iets. Dus ook nu in de politiek is er systeemverandering nodig. Jan, dank je wel. Er zijn een heleboel dingen niet toegekomen, maar gelukkig aan een aantal dingen wel. Het was fijn dat je hier was. Je boek ligt dinsdag, woensdag, deze week. Deze week ligt het in de boekhandel. En de perfecte storm, Jan Rotmans, op zoek naar een nieuwe balans. Positief verhaal. En noem nog even die journalisten met wie je dit... Elke van de Riel. Die heeft het perfect opgeschreven. Goed boekje. Nou, in één avond uit. Ja. En dan word je er weer helemaal blij van. Dank je wel, Jan Rotmans. Graag gedaan. Wij zijn er zaterdag op tv en zondag weer op de radio. Dag. Ster. Kom naar His Waterwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.